الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آپ سوچ رہے ہوں گے میرے ہاتھوں میں کیا ہے. سبحان اللہ, ایک تو خود ہی بتا رہا ہے وہ کیا ہے, اور دوسرا ماشاءاللہ عطر مدینہ ہے اور مدینہ شریف کی یاد دلاتا ہوا خوبصورت ماڈل ہے, اور ہمارا یہ بستہ بہت خوبصورت ہے اور بڑے پیارے پیارے یہاں تحائف موجود ہیں. تو میں آج امانی ان تبرکات کے جب بستوں پر حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ جس کو دیکھا منہ کئی چیزیں دیکھ کے منہ میں پانی آ جاتا ہے, تو کتنا خوبصورت یہ ماڈل ہے. اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں بھی مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے. تو بڑے پیارے پیارے تحائف میں آپ سب کے لیے یہ بھی چاہوں گا, دعا کریں کہ ہمارے تقریباً ایک ہی جتنے تحائف ہیں ایک ہی اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے ہمیں یہ پیش کیے ہیں آپ سب کو دینے کے لیے, دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. تو یہ پیارے پیارے تحائف آپ بھی لے سکتے ہیں یہاں موجود اسلامی بھائی. ہاں یہ ناظرین کو بھجوانا تھوڑا سا مشکل ہے. ہاں نہیں ابھی ہمیں اس ان تحائف کی تو اب حاجت نہیں ہے کیونکہ سلسلہ اینڈ کی طرف ہے. یقیناً جو اخراجات ہو رہے ہیں اس سلسلے کو دکھانے کے لیے یا جو فائنل میں ہم نے انشاءاللہ پیارے پیارے بڑے بڑے انعامات دینے, اس میں اگر کوئی تعاون کرنا چاہے تو ضرور کریں. لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حاضرین کو بھجوانا تھوڑا سا مشکل ہوگا, ناظرین کو بھجوانا بائی کوریئر بھجوانا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوگا. جن کو یہاں آتے رہیں گے انشاءاللہ, تو آج باپو انشاءاللہ یہ تینوں تحفے دینے ہم نے. آپ ہمت کریں انشاءاللہ ہم ناظرین کو بھی بھجوائیں گے. ناظرین کو بھی بھجوا دیں گے, ناراض نہیں ہو جائے گا, خیریت سے. چلے واہ واہ بھائی واہ. چلے بھائی, تو پھر آج ناظرین میں سے ایک انشاءاللہ تحفہ, ان میں سے کوئی ایک آپ کو بھی بھجوائیں گے اور ایک انشاءاللہ یہاں بھی دیں گے انشاءاللہ. چلے دیکھیں اب کون حاصل کرتا ہے اس پیارے پیارے تحفے. ابھی کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ ایک بہت ہی پیارا تحفہ اور آنے والا. ارے واہ, وہ دکھائیں گے آج ہمیں آپ. جی جی انشاءاللہ. سبحان اللہ. مدنی چل کے ناظرین, سلسلہ ذہنی آزمائش شروع ہو چکا ہے. آج ڈبل 12واں سلسلہ ہے, اور آج کے سلسلے میں ہمارے ساتھ دو ٹیمز ہیں, اور ایک ٹیم کے ساتھ کچھ عجیب سا واقعہ بھی ہوا ہے اس سفر کے دوران, وہ بھی آپ کو سنائیں گے. پہنچے ہیں, بڑی مشکل سے پہنچے ہیں. ایک وقت ایسا بھی آ گیا تھا کہ ہم اس معاملے میں پریشان تھے کہ آج سلسلہ بھی ہو پائے گا کہ نہیں. ایسا کیا ہوا وہ بھی آپ کو بتائیں گے. ان دونوں ٹیموں کو پہلے بلاتے ہیں, تعارف کرواتے ہیں, سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. آئیے دونوں ٹیموں کا استقبال کرتے ہیں. گوجرانوالا کے اسلامی بھائی اور خانپور کے اسلامی بھائی اپنی جگہ آ کر تشریف رکھیں گے. سنو عبادتوں میں سب سے اعلی علم دین ہے. جناب گوجرانوالا کے اسلامی بھائی ہیں, پری کوارٹر فائنل یہ مقابلہ ہے, اور یہ مقابلہ فیصلہ کرے گا کہ کسی ایک ٹیم نے آگے جانا ہے. گوجرانوالا والوں کے ساتھ خان پور کے اسلامی بھائی موجود ہیں. گوجرانوالا والے تو شاید آج صبح ہی پہنچ گئے تھے. جی پہنچے تھے, کل سے ہی آ چکے ہیں, مگر خان پور والے شاید کچھ منٹوں اور کچھ لمحوں پہلے پہنچے ہیں. کیسے پہنچے ہیں, کیا ہوا, ضرور پوچھیں گے ان سے, اور ان کی خیریت بھی پوچھیں گے انشاءاللہ, اور آپ کو بھی بتائیں گے. میں نے کل ذہنی آزمائش سلسلہ اتنا عابد باپو توجہ سے اور فوکس کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. کل ہم ناظرین سے سوال نہیں کر سکے, تو ظاہر ایک بڑا اسپیڈ سے جا رہا ہوتا ہے, کوئی ایک آدھی چیز رہ جاتی ہے. اس کے بعد جو ناظرین نے میرا حال کیا ہے, جو میسیجز کی بھرمار تھی, کیونکہ وہ شاید انتظار میں بیٹھے تھے اور مجھے یہاں بھی کسی نے یاد نہیں دلایا, ہم مس کر گئے, تو ہو جاتا ہے بھائی. انشاءاللہ آج ہم انشاءاللہ آپ سے دو سوال کریں گے. سلسلے کے آغاز میں ہم ایک کی قضا کریں گے اور ایک کی ادا کریں گے, تو انشاءاللہ دو سوالات آپ سے ہوں گے, اور ان دو سوالات کے اینڈ تک, سلسلے کے اختتام تک آپ نے جواب دے رہا ہے. گوجرانوالا کے اسلامی بھائیوں سے عرض کریں گے, اپنا نام بتائیں, اپنا شعبہ بھی بتائیں. محمد اختر رضا عطاری, جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ گوجرانوالا. جی ماشاءاللہ, کیا کرتے ہیں جامعۃ المدینہ میں؟ درس نظامی درجہ ثالثہ یعنی تیسرا درجہ. تیسرے درجے کے طالب علم ہیں. جی علی حسن عطاری, جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ درجہ ثانیہ یعنی دوسرا درجہ. ماشاءاللہ. جی محمد عزیر عطاری, مجلس مدنی اطیاد بکس. مدنی اطیاد بکس کے اسلامی بھائی ہیں, اور یہ تینوں اسلامی بھائی تیاری کے ساتھ یقیناً آئے ہوں گے. کل کا سلسلہ بھی ہمیں بہت کچھ سکھا گیا ہے, بتا گیا ہے کہ اسلامی بھائی کتنی تیاری سے آتے ہیں, اور آخری سوال پر جا کر کل کے سلسلے کا بھی فیصلہ ہوا. اگر کل کے سلسلے کا ریکیپ ہے تو ہمیں بتائیے گا. آئیے دیکھتے ہیں کل سلسلہ کیسا ہوا, کس انداز سے چلا, اور نتیجہ کیا نکلا. سلسلہ ہے ذہنی آزمائش, اور اللہ کی رحمت سے یہ سلسلہ اب اپنے 23ویں قسط تک 23ویں ایپیسوڈ تک پہنچ چکا ہے. دو الگ زبانیں, دو الگ خطے, دو الگ انداز, دو الگ مزاج, مگر سوال دونوں سے یکساں. مقابلہ ہے ان دونوں کے درمیان. دیکھنا ہے آج اسلام آباد والے آگے جاتے ہیں یا ڈیرہ اللہ یار بلوچستان والے آگے جاتے ہیں. ذکر اللہ نہ کرنے اور زیادہ باتیں کرنے سے متعلق حدیث پاک میں کیا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے ذکر اللہ سے زیادہ باتیں نہ کرو, کیونکہ ذکر اللہ سے زیادہ باتیں کرنا دل کی سختی ہے. لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ دور سخت دل والا ہے. جواب دیا بھی درست دیا جناب. حدیث پاک کے مطابق قرآن پڑھنا بیرون نماز میں افضل ہے یا نماز میں؟ یہ نماز میں قرآن پاک پڑھنا بیرون نماز پڑھنا ہے قرآن پاک پڑھنے سے افضل ہے. جواب درست دے دیا ہے. 28 نمبر ہے, بالکل برابر برابر جا رہے ہیں جناب. تجربہ یا تجربہ؟ تجربہ را پہ زیر ہے, را پہ زیر ہے. تجربہ آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, تجربہ صحیح نہیں ہے. جواب درست دے دیا جناب. سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. آپ سے ریپڈ راؤنڈ کیا جائے گا, سوال پوچھے جائیں گے, آپ نے صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے. عید الفطر 10 شوال کو ہوتی ہے. غلط. ویسے کردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہیں ہیں. صحیح. مجھے در پہ پھر بلانا یہ امیر علیہ سنت کا کلام ہے. صحیح. لفظ اللہ میں 5 حروف ہیں. صحیح. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شام میں ہے. صحیح. آپ سے جناب غلطی نہیں بلکہ غلطیاں ہوئی ہیں. اسکور بورڈ بتائے گا کہ کتنے نمبر حاصل کیے ہیں. 2 غلطیاں کر دی ہیں, 54 اسلام آباد اور 52 ہے ڈیرا اللہ یار. اگر ڈیرا اللہ یار والوں کو آنا ہے مقابلے میں تو مزید چستی دکھانی ہوگی. اب کون سا لفظ ہے جو درست کرنا ہے؟ سنتیں اور آداب. کیا یہ لفظ سنتیں اور آداب تھا؟ جی جناب, جواب درست دے دیا. اگلا لفظ کون سا ہے جو درست کرنا ہے؟ بیل بجائیے بلوچستان والوں نے. اگر یہ جواب صحیح دے دیتے ہیں تو برابر ہو جائیں گے اور غلطی انہیں مقابلے سے باہر کر دے گی. دلچسپ معلومات. اب دیکھنا ہے کیا جواب یہ صحیح ہے. یہ جواب درست دے دیا ہے. انبلیویبل. پری کوارٹر فائنل ایک بار پھر آخری سوال پر آ گیا ہے. ذہنی آزمائش سیزن 9 کا 23 مقابلے کا آخری سوال فیصلہ کرے گا کہ کس نے آگے جانا ہے. بیل پھر بجا دیے ڈیرا اللہ یار والوں نے. کیا عبداللہ سوئی سے آئے ہوئے مقابلہ لے کر جائیں گے؟ کافرون. کافرون. کیا یہ لفظ کافرون ہے؟ اللہ اکبر جناب, درست دے دیا. انبلیویبل جناب. تینوں اسلامی بھائیوں کی ڈیرا اللہ یار والوں کی کیفیت بھی عجیب ہے, اسلام آباد والوں کی کیفیت بھی عجیب ہے. پیچھے 6 نمبر سے تھے اور یہ آگے آئے ہیں جناب. یقین کریں اسلام آباد کی ٹیم کو بھی رخصت کرتے ہوئے خوشی نہیں ہے. ایک شاندار ٹیم, شاندار مقابلہ, لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. دونوں ٹیمیں آگے تشریف لائیں اور ڈیرا اللہ یار والے آج کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے. کل کے سلسلے میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہوئی تھی کہ ڈیرا اللہ یار اور اسلام آباد والوں کا ایک مقابلہ پہلے ہو چکا تھا پچھلے سال سیزن 8 کے اندر. پری کوارٹر فائنل میں یہ دونوں ٹیمیں ٹکرائی تھیں اور اسلام آباد والے آگے گئے تھے, مگر کل الٹ ہوا اور ڈیرا اللہ یار والے آگے گئے اور پہلی بار ڈیرا اللہ یار کی ٹیم جو ہے وہ کوارٹر فائنل تک پہنچی ہے, ٹاپ 8 ٹیمز میں سلیکٹ ہوئی ہے. آج دیکھنا ہے کہ یہ سفر گجرانوالہ والوں کا یا خانپور والوں کا آگے بڑھتا ہے یا اختتام ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم ناظرین سے سوال کریں, خانپور والوں سے تعارف بھی لیں گے, طبیعت بھی پوچھیں گے, کافی تھکے ہوئے بھی محسوس ہو رہے ہیں. جی بتائیے. محمد عرفان, ورکنگ ایز این اینٹامولوجسٹ, ڈینگی کنٹرول آفیسر ان ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, تحصیل خانپور. ڈینگی کنٹرول آفیسر ہے. ارے وہ جو ڈینگی جن لوگوں کو ہو جاتا ہے اس کے لیے ہونے سے پہلے انتظامات کرتے ہیں؟ سر پریونشن بھی ہیں, بعد میں بھی ہیں. بعد میں بھی ہیں. چلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے اور آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے. جی دوسرے بھائی. محبوب عالم اتاری, مرکزی جامعہ المدینہ فیضان مدینہ خانپور. جی سادسہ, 6 درجے کے طالب علم. جی. سہیل احمد اتاری, مرکزی جامعہ المدینہ فیضان مدینہ خانپور, درجہ خامسہ, 5 درجے کے طالب علم. سہیل بھائی کیا ہو گیا تھا آپ کے ساتھ؟ آپ تو کل شام سے غالباً نکلے ہوئے تھے وہاں سے خانپور سے. جی ہماری ٹرین تقریباً 7:40 پہ جہاں ٹائم تھا, ہم 7 پہنچ چکے کل شام 7. جی کل پہنچنا کب تھا آپ نے اندازن یہاں پر؟ صبح کو پہنچ جانا تھا. صبح پہنچ جانا تھا. پھر کیا ہوا؟ جب وہ اسٹیشن پہ پہنچے تو ایک ٹرین پہلے سے جو ہے نا ڈیلے تھی. اچھا. جب ہم نے ان کے اس ٹرین کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ جو ہے نا یہ ٹرین 2 سے وہاں پہ رکی ہوئی ہے. اللہ اکبر. جبکہ جو ہے نا 7 بج چکے تھے. صحیح. پھر اس کے بعد جو ہے نا بعد میں معلومات ہوئی کہ آگے اسٹیشن پہ نا مال گاڑی ٹریک سے جو ہے نا اتر گئی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کی ٹرین بھی لیٹ تھی. جی پھر وہ ٹرین لیٹ ہو گئی. پھر جو ہماری ٹرین تھی وہ رات کو تقریباً 2 آئی. اللہ اکبر. پھر اس میں جو ہماری بوگیاں تھیں 15 وہ اس میں بوگی نہیں تھے. شاہ پھر بوگی لگاتے لگاتے جو ہے نا 4 گئے. پھر ٹرین چلتے چلتے جو ہے نا 6 بج گئے, یعنی شام 7 بجے جو ٹرین چلنی تھی وہ صبح 6 بجے تک آپ خانپور پہ ہی تھے. آج صبح 6 بجے آپ وہیں تھے؟ جی آج صبح 6 بجے ہم خانپور ہی تھے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب وہ ٹرین چلی پھر آگے ایک اسٹیشن پہ وہ جا کے ہم سو گئے, نیند ساری رات کا جو ہے نا جاگے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو پھر ہم سو گئے, پھر سوئے تو آگے اسٹیشن پہ جانا پھر ٹرین رک گئی. کیا بات. پھر مسافر جو تھے وہ ان کے شور کی وجہ سے پھر ہماری آنکھ کھلی, پتہ چلا کہ آگے اسٹیشن ایک اسٹیشن چھوڑ کے پھر آگے پھر ٹرین رکی ہوئی, 7:30 وہاں پہ ہمیں بچ چکے تھے. پھر اس کے بعد پھر اٹھا دیا گیا, پھر اٹھا دیا گیا. تو اس کے بعد پھر جو ہے نا ہم نے ایمرجنسی میں مجلس کے سلام بھائیوں سے رابطہ کیا, نگرانی کابینہ سے, اپنے اساتذہ کرام سے, ان سے جو ہے نا ہم نے رہنمائی لی. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے نا آپ پھر گاڑی کروا کے, گاڑی کروا. اچھا آپ پہنچے کب کراچی؟ ہم کراچی ابھی آدھا گھنٹہ پہلے تقریباً, یہ ہم تقریباً 8:30 پہنچے. اللہ اکبر. مدری چل گئے. ناظرین آپ تو اب سلسلہ دیکھ رہے ہیں, ہم صبح سے سلسلے کی تیاری میں تھے, بلکہ کل رات جب میں سلسلہ فارغ کر کے یہاں سے گیا تو اس کے بعد سے یہ ٹینشن تھی کہ یہ وہی موجود ہیں, صبح کیا ہوا, یہ دوپہر کہاں پہنچے, یہ شام کہاں پہنچے, منٹ منٹ کی ہم خبر لے رہے تھے کہ یہ وقت پر پہنچ پائیں گے کہ نہیں, اور آج سلسلہ ہو پائے گا کہ نہیں, کیونکہ اب ہم ناک آؤٹ راؤنڈ پہ پہنچ چکے تھے. اب ایک ٹیم ہی نہ آتی تو ہم اس کے بعد کیا کرتے. تو ایک بڑا ایک یوں سمجھے کہ ہم ایک آزمائش سے تھے. جب ان کی آنے کی خبر ملی تو میں نے بھی سکون کا سانس لیا, اور الحمدللہ اللہ ان کی تکلیفوں کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنائے اور صبر بھی عطا کرے. اب یہ دیکھیں سفر ہے, اس میں سب کچھ ہو سکتا ہے, ہمیں اس میں بھی شکوے شکایات نہیں کرنی چاہیے. اللہ نے حادثے سے بچا لیا, خیر سے پہنچا دیا, کوئی بڑی آفت نہیں آئی. ہو سکتا ہے کوئی بڑی آفت ہو اور وہ ٹل گئی ہو. تو بہرحال یہ تو نہیں کہوں گا دیر آئے درست آئے, درست آئے اور درست آئے, صحیح آئے. آزمائش, ہاں یہ تو سارے بدن کی آزمائش تھی. چلے جناب, میرے بس میں ہوتا تو ان کے سفر کے ان کو 2 نمبر دے دیتا, لیکن یہ میں دے نہیں سکتا. جناب اب چلتے ہیں ناظرین سے سوال کرنے کے لیے, اور ناظرین سے ہم آج جیسے میں نے شروع میں کہا تھا 2 سوال کریں گے. جی باپو, ناظرین کو پہلے وہ تحفہ نہ دکھا دیں. وہ آ گیا وہ تحفہ, کیا بات ہے, ادران بھائی کے ہاتھ میں. جی ادران بھائی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کتنا پیارا تحفہ ہے یہ. یہ غلاف کعبہ کا کتنا بڑا پیس ہے ماشاءاللہ. کس کو چاہیے؟ سب کو چاہیے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. یہ نسبتوں سے چاروں طرف 12x12 انچ ہے. اچھا سبحان اللہ, 12x12 انچ یعنی اس کی چوڑائی اور لمبائی ہم کہہ سکتے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ 1 فٹ ہو گیا تقریباً, 1 فٹ چوڑا 1 فٹ لمبا ماشاءاللہ غلاف کعبہ کا یہ پیس ہے. اور ہماری نیت ہے انشاءاللہ کہ ذہنی آزمائش کے فائنل میں یہ کسی کو دیں گے. کس کو دیں گے یہ انشاءاللہ آپ کو فائنل نہیں بتائیں گے, تیاری کر لیجیے, ہو سکتا ہے آپ بھی ان میں سے ہو سکتے ہیں. صلو علی الحبیب. ماشاءاللہ. چلیں باپو مجھے سوالات دیجیے, آج 2 سوال کرنے ہیں. میں 1 سوال ابھی کر لیتا ہوں اور اگلے کچھ منٹ کے بعد دوسرا سوال کروں گا تاکہ آپ اس کا میسج دے سکیں اور ہماری مجلس بھی اس سوال کے جواب کو الگ سے سیو کر سکے. جی حبر الامہ, اچھا یہ والا سوال ہوگا, کس رنگ کے موزے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہننا ثابت ہے؟ کس رنگ کے موزے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہننا ثابت ہے؟ جرابے جس کو ہم کہتے ہیں موزے جو ہیں وہ کس رنگ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہننا ثابت ہے؟ اس سوال کا جواب آپ دینا شروع کر دیجئے. تھوڑی دیر کے بعد میں انشاءاللہ دوسرا سوال بھی کروں گا تاکہ پہلے ان سوالات کے جوابات لے لیے جائیں, پھر دوسرے سوال کے جواب لیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج ہم اختتام پر بلکہ کام کرتے ہیں, ہم دونوں سوالات کے پھر انعام 1-2 ہو جائیں گے, ہم انعام بھی 4 دینے نا. ابھی جو آپ سوال کریں گے نا تو اس کی قرآن جی درمیان میں کر لیں گے. ٹھیک ہے, ایک سوال ہو گیا ہے, اس کا آپ جواب دینا شروع کریں, تھوڑی دیر کے بعد ہم دوسرا سوال کرتے ہیں انشاءاللہ. چلے اب آج بتاتے ہیں آپ کو ہمارا سلسلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے, آئیے دیکھتے ہیں. جناب علم نور ہے نغمات رضا, قرآنی معلومات زبان و بیان, سفر ہے مگر اکیلے درست کیجیے. 6 سیگمنٹس ہیں اور اب یہ دیکھنا ہے کہ ان 6 سیگمنٹس میں کون سی ٹیم کتنے نمبر حاصل کرتی ہے. یہ بتاتا چلوں کہ اگلی منگل کا جب آپ آئیں گے سیگمنٹس مزید تبدیل ہوں گے, مزید خوبصورت اضافے ہوں گے, دلچسپی میں اور اضافہ ہوگا, ذہنی آزمائش کا سفر جیسے جیسے آگے بڑھتا رہے گا خوبصورت تبدیلیاں بھی آپ دیکھتے رہیں گے. شروع کرتے پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے. جناب گجراوالا کے اسلامی بھائیوں سے پہلا سوال ہے, وہ بندہ جو بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کر دے اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں کیا فضیلت آئی ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی, یا اللہ عز و جل جو تیری بارگاہ میں تیرے بندوں میں سے کون زیادہ تجھے پسند ہے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بندہ جو بدلہ لینے پر قادر ہو ہونے کے باوجود بھی معاف کر دے۔ سوال یہ تھا کہ اے میرے رب، تیرے بندوں میں کون تیری بارگاہ میں زیادہ عزت والا ہے؟ لوگ کہتے ہیں معاف کر دوں گا، اگر کچھ بدلہ نہیں لوں گا تو عزت کم ہو جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوا، یا اللہ تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ رب کی طرف سے ارشاد ہوا، وہ بندہ جو بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کر دے۔ یعنی بدلہ لینے کی پاور ہے، اتھارٹی ہے۔ اچھا، بعض اوقات بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی ستاتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، تو بندہ اس سے بدلہ ہی نہیں لے سکتا، وہ پاورفل ہوتا ہے۔ تو بندہ کہتا ہے جا میں نے معاف کیا۔ آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے تو آپ نے معاف کیا نا۔ کمال یہ ہے کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں، ریونج لے سکتے ہیں، اسے اس بات کا زبردست ریپلائی دے سکتے ہیں، آپ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دل بڑا کر کے معاف کرنے والا بنا دے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کانپور والوں سے سوال ہے، اگر کسی تاجر کو کوئی عیب والا مال دھوکے میں دے جائے تو اس تاجر کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ مال وہ دوسرے کو دے سکتا ہے؟ اگر تاجر کو کوئی عیب والا مال دے جائے تو اس تاجر کو چاہیے کہ پھر وہ مال جو ہے نا آگے نہ بھیجے، آگے کسی اور کو نہ دے، کہ وہ کسی اور کو جو ہے نا آگے مال نہ بھیجے کہ کسی اور کو جو ہے نا وہ نقصان ہو، کہ جو چیز وہ اپنے لیے پسند نہیں کر رہا وہ دوسرے کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ آپ نے جس کو کہیں مفہومی جواب تو دے دیا ہے، جو تفسیر صراط الجنان میں جواب ہے کہ عیب دار مال نہ خریدے، پہلے تو خریدے نہیں، اگر خریدے تو دل میں یہ ارادہ کر لے کہ میں خریدار کو تمام عیب بتا دوں گا، اور اگر کسی نے مجھے دھوکہ دیا تو اس نقصان کو اپنی ذات تک محدود رکھوں گا، دوسروں پر نہیں ڈالوں گا۔ کیونکہ جب یہ خود دھوکے باز پر لعنت کر رہا ہے تو اپنی ذات کو دوسروں کی لعنت میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل یہ بڑا ٹرینڈ بن گیا ہے، نقلی نوٹ میرے پاس آیا، بھائی مجھے نقلی دے کر گئے تھے لوگ تو میں بھی آگے دے دوں گا، مجھے بھی اس نے جناب دھوکے سے عیب والا مال دیا تو میں بھی آگے دے دوں گا۔ آپ کے ساتھ برا ہوا تو آپ کو کسی کے ساتھ برا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چپل آپ کے چوری ہو گئے تو آپ کسی اور کے چوری کر کے چلے جائیں گے، چور میں اور آپ میں کیا فرق ہوا؟ تو اگر آپ مسجد میں آپ کے چپل چوری ہو گئے تو آپ ننگے پیر جائیں گھر پر یا دوسرے چپل خریدیں، آپ کسی کے چپل اس طرح نہیں اٹھا سکتے۔ تو اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے۔ اب جواب کیا ان کا پورا صحیح مانا جائے گا؟ آپ کا جواب درست نہیں مانا جا رہا جناب۔ اب سوال ہے گجراوالا والوں سے، جس نے کسی ظالم کی اس کے ظلم پر مدد کی اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں کیا وعید آئی ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوال دوہرا دیں، جس نے کسی ظالم کی اس کے ظلم پر مدد کی اس کے بارے میں حدیث پاک میں کیا وعید آئی ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ظالم کے اس کے ظلم پر مدد کی تو وہ قیامت کے روز اس حالت میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے مایوس۔ اللہ اکبر، ظلم پر ظالم کی مدد بالکل نہیں کرنی چاہیے، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کانپور والوں کا جو پچھلا جواب تھا وہ مفہومی طور پہ تھوڑا سا درست تھا، تو اس لیے آپ کو ایک نمبر اس پر ہم دے رہے ہیں، آپ کو اس پچھلے سوال پر ایک نمبر ان کا ایڈ کر لیا جائے۔ اب سوال ہے دوسرا سوال، قدرت کے باوجود اللہ عز و جل کے لیے اعلیٰ لباس ترک کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ قدرت کے باوجود جو بندہ جو ہے اعلیٰ لباس کو ترک کرے، اللہ تبارک تعالیٰ قیامت میں اس کو عزت کا لباس پہنائے گا۔ تھوڑا سا مزید اس کی وضاحت ہے، نورانی لباسوں میں سے لباس اس کو زیب تن فرمائے گا۔ تو جواب ہے میرے پاس، میں عرض کر دیتا ہوں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ کو پورا نمبر ملتے ہیں کہ نہیں۔ قدرت کے باوجود، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اعلیٰ لباس پہن سکتا ہے، بڑا قیمتی لباس پہن سکتا ہے، اللہ نے اسے عطا کیا ہے، مگر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اعلیٰ لباس ترک کر دیا، اللہ عز و جل قیامت کے دن لوگوں کے سامنے بلا کر اسے اختیار دے گا کہ ایمان کا جو جوڑا چاہے پہن لے۔ جناب سعادت کتنی بڑی ہے، اور تکبر کے لیے، ریاکاری کے لیے، لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے قیمتی قیمتی جو لباس پہنتے ہیں، سادگی اختیار کیجئے، اور سادگی کے ساتھ صفائی بڑی ضروری ہے، یہ بھی ذرا خیال رکھیے. ذرا آپ کیا کریں گے، مجلس کیا فرماتی ہے؟ یہاں بھی آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا. لگتا ہے کچھ تھکن کا اثر زیادہ ہے یا سفر میں کچھ چیزیں آگے پیچھے ہو گئی ہیں. جناب بتائیے، اولیاء کی جماعت میں آئمہ کسے کہتے ہیں؟ اولیاء کی جماعت میں آئمہ اسے کہتے ہیں کہ کتب کے انتقال کے بعد جو اس کا جو اس کے وزیر کے طور پر بنتے ہیں اسے انہیں آئمہ کہتے ہیں، اور ہر زمانے میں ان کی تعداد دو ہوتی ہے. آئمہ یہ وہ حضرات ہیں کہ جو کتب کے انتقال کے بعد اس کے خلیفہ بنتے ہیں، اور وہ کتب کے لیے وزیر کی طرح ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ان کی تعداد دو ہوتی ہے. جواب درست دے دیا ہے. جمعہ کی ایک ساعت میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے، بتائیے وہ ساعت کون سی ہے؟ کل جمعہ کا دن ہے، مدنی چل کے ناظرین ذرا غور سے جواب سنیں گے. جمعہ کے دن ایک ساعت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اس میں مختلف روایات ہیں. اس میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب امام صاحب خطبہ شروع کرے اور نماز ختم ہونے تک، اور دوسری روایت یہ ہے کہ یہ جمعہ کی آخری ساعت ہے. جی جناب، اس کے بارے میں روایتیں مختلف ہیں. دو بڑی قوی روایتیں ہیں کہ لوگوں کے، یعنی ایک وہ وقت جب امام خطبے کے لیے بیٹھنے سے نماز کے ختم ہونے تک ایک یہ ساعت ہے، اور دوسری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جمعہ کی آخری ساعت ہے. جواب ان کا درست ہے جناب. تو کل کا دن خوب دعائیں مانگنی ہے جناب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو کس طرح گراتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو بغیر منہ پر پھیرے نہ گراتے. بغیر منہ پر پھیرے، منہ پھیر لینا، منہ پر ہاتھ پھیر لینا چاہیے. اب یہ سنت کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت بھی ہم نے سن لیا، تو یہ عمل کرنا چاہیے. اس کے بغیر پیارے آقا ہاتھ نیچے نہ کیا کرتے. جواب درست دے دیا ہے. جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعائے خیر کرے تو بہت جلد قبول ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو اس کی قبولیت کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس میں کوئی خوشامدی کا احتمال نہیں ہوتا، اور اس کے لیے وہ اس کے لیے مخلص ہو کر دعا کرتے تھے، اس لیے اس کی قبولیت کی دعا جو جلد قبول ہوتی. یعنی بندہ کسی کے سامنے دعا کرے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی خوشامد کے لیے، اس کو دکھانے کے لیے دعا کر رہا ہو. اب وہ بندہ سامنے بھی نہیں ہے اور انسان اس کے لیے دعا کر رہا ہے، اس کی غیر موجودگی میں دعا کر رہا ہے، اس میں اخلاص بھی ہے، یہ ریا سے بھی دور ہے، دکھلاوے سے بھی دور ہے، خوشامد سے بھی دور ہے، تو یہ دعا جلد قبول ہوتی ہے. تو چلیں ایک اچھی نیت کر لیتے ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے لیے اس کی غیبت میں، یعنی اس کے بغیر اس کے سامنے ہوئے دعائیں کرتے رہیں، سارے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں، کیا معلوم کس کی دعا کے صدقے کس کا بیڑا پار ہو جائے. جواب درست دے دیا ہے. دن میں 100 بار سبحان اللہ وبحمدہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھے گا تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ دریا یعنی سمندر کے جاگ کے برابر ہو. 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ ہی پڑے، اس کی تمام خطائیں بخش دی جائیں گی اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، یعنی بے شمار خطائیں معاف ہو جائیں گی. جواب درست دے دیا ہے. شیطانی وسوسے کس طرح آتے ہیں اور کیا کرنے سے ختم ہوتے ہیں؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب شیطان جو ہے ہمارے دل کے اوپر ایک چمٹا ہوا ہوتا ہے، جب ذکر اللہ کیا جاتا ہے تو یہ دل سے دور ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جب ہم ذکر سے غافل ہوتے ہیں تو شیطان ہمارے اندر دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. جی جناب، بہت سارے لوگ کہتے ہیں بہت وسوسے آتے ہیں، ذکر اللہ کیجئے، اللہ کی یاد کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، درود پاک کی کثرت کیجئے، شیطان دور چلا جائے گا، وسوسوں کی کاٹ بھی ہو جائے گی. جواب درست دے دیا ہے. باپو ہمارے یہاں 5-5 سوال ہو گئے ہیں، حاضرین کی باری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاتھ بلند کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. ایک سوال لے کر آئے آپ کے لیے. سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ صلاۃ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ بتائیے سب سے پہلے کون سے فرشتے نے سجدہ کیا؟ ہاتھ بلند کرنا ہے آپ نے. یہ سوال کون سی کتاب سے کر رہے ہیں یہ بھی تو بتائیں نا ہمارے ناظرین کو. کتاب شاید اس کے اندر یہ نہیں. اچھا، لیکن یہ دلچسپ معلوماتی معلومات کتاب، یہ بڑی پیاری کتاب ہے اور اس کا دوسرا حصہ ان قریب انشاءاللہ عزوجل آپ مکتبۃ المدینہ سے طلب کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام مائک پہ جواب دیں آپ بھی. آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ عزوجل. یہ آپ کو تسبیح مدینہ اور مقدس پانیوں کا مجموعہ. اچھا جی ایک اور سوال ہے، بالکل آسان سوال ہے، کس سے معلوم کیا جائے؟ ہاتھ بلند کریں. آسان سوال ہے، ایک اس طرف سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی آپ چاہیں تو مدنی فیس کا بھی اعلان کر سکتے ہیں. آپ آ جائیے، چلیں. آپ بڑے شوق سے ہاتھ بلند کیا ہے، جلدی قریب آئیے، قریب آئیے. سوال سنیے بھائی، جلدی سے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے، قریب ہو جائیں. الصلاۃ خیر من النوم، کون سی نماز میں پڑھتے ہیں؟ یہ فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں، فجر کی اذان میں پڑھتے ہیں. مائک سے کیوں کر رہے ہیں؟ جی آرام سے آرام سے. فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم پڑھیں، اذان میں. جی ہاں، یہ نماز میں نہیں پڑھتے، اذان میں پڑھتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ دو سوالات تھے. آپ ہمارے حاضرین سے بھی ایک دوسرا سوال کرنا ہے، وہ بھی کر لیجیے. ایک اور سوال نہیں، ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین سے کرنا ہے. مدنی چینل کے ناظرین سے؟ جی چلیں جی، ہم ایک سوال کرنے جا رہے ہیں. کون سا سوال ہے؟ جی مدنی چینل کے ناظرین ذرا توجہ فرمائیں، سوال اب آپ کی جانب آ رہا ہے. پہلا سوال ہم کر چکے تھے جس کے جواب آپ دے رہے ہوں گے، اب دوسرا سوال بھی نوٹ کر لیجیے اور یہ بھی بتا دیجیے گا اس سوال کا جواب کہاں سے ملے گا. جی سوال نوٹ فرمائیے، یہ کن صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے؟ اچھا جی یہ سوال ہے، حبرۃ الامہ یعنی امت کے بہت بڑے عالم کس صحابی کا لقب تھا؟ اس کو پڑھیں گے حبر الامہ. حبر الامہ یعنی امت کے بہت بڑے عالم کس صحابی کا لقب ہے؟ تو ماہنامہ فیضان مدینہ مارچ پر اس کا جواب موجود ہے، تلاش کیجئے اور ہمیں جو ہے اس کا جواب بھیج دیجئے. انشاءاللہ عزوجل ممکنہ صورت میں آپ کا سوال شامل کیا جائے گا، قرآن دادی ہوگی. آپ دیکھیے گا، دیکھیں کس کا نام نکلتا ہے. حبر الامہ کتنا انٹرسٹنگ کوشچن ہے کہ یہ کس صحابی کا لقب ہے. جلدی سے جواب ڈھونڈیے اور ہم تک پہنچائیے. اب جناب چھٹے سوال کی طرف چلیں گے. گجراں والوں سے سوال ہے، گجراں والا والوں سے سوال ہے، جو زمین کا کچھ حصہ ناحق لے لے اس شخص کے بارے میں حدیث مبارکہ میں کیا وعید آئی ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو زمین کا کچھ حصہ ناحق دبا لے تو قیامت کے روز اسے سات زمینوں تک دھنسایا جائے گا. سات زمینوں تک دھسایا جائے گا. اے زمینوں پر قبضہ کرنے والوں، آج تو پلاٹ لے لو گے، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لو گے، قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ کسی کا حق نہ رکھیں، اگر کسی کا حق قبضہ کر لیا ہے یا اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہو گئی ہے، اسے لوٹائیں، معافی مانگ لیں، دنیا میں ہی معاملہ چکتا کر لیں، اللہ کے بارگاہ میں پیش ہو کر عذاب کوئی نہیں سہ سکے گا. جواب درست دے دیا ہے جناب. خانپور والوں کی باری ہے، پیشوں میں سب سے افضل پیشہ کون سا ہے؟ پیشوں میں سب سے افضل پیشہ تجارت ہے، اور تجارت کے اندر کپڑے کا کاروبار، اس کے بعد سب سے پہلے گلے کا کاروبار، پھر کپڑے کا، اور اس کے بعد عطر کا. اللہ اکبر، بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یعنی اگر کوئی یہ سوال کرے کہ کون سا کام بندہ کرے جو سب سے افضل ہے، تو سب سے افضل کام یعنی پیشوں کے اندر تجارت ہے، اور تجارت میں بھی، بزنس میں بھی، میرے لیے بھی آج نئی معلومات ہے. غلے کی تجارت ٹاپ آف دا لسٹ ہے، اناج جس کو کہتے ہیں. سیکنڈ نمبر پر کپڑے کی، پھر عطر کی تجارت. سبحان اللہ، یہ افضل ہے. مرکات میں ہے، شرع مشکات میں، کہ ضروریات زندگی اور ضروریات دینی کی تجارت دوسری تجارتوں سے بہتر ہے. پھر سچا تاجر بڑا ہی خوش نصیب ہے کہ اسے نبیوں ولیوں کے ساتھ حشر نصیب ہوتا ہے. اللہ تجارت کی توفیق دے تو ساتھ سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ تجارت کرنا نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. ساتواں سوال ہے جناب، اللہ عز و جل نے کس فرشتے کی پیشانی پر قرآن کریم لکھا اور کیوں؟ حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر اللہ تبارک تعالی نے قرآن پاک لکھا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ تبارک حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر قرآن کریم لکھا گیا کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا تھا. جواب درست دے دیا ہے. اب ہو سکتا ہے یہ کانفلکٹ ہو جائے کہ تھوڑی دیر پہلے عابد باپو نے سوال کیا کہ سب سے پہلے سجدہ کس نے کیا، تو حضرت جبرائیل کے جواب پر تحفہ ملا، اور یہاں جناب حضرت اسرافیل کا ذکر ہے. تو مختلف روایتیں بعض اوقات اس طرح کے باتوں میں ہوتی ہیں. مزید اگر مجلس اس کی وضاحت مجھے بتائے گی تو وہ بھی درج کر دوں گا. خانپور کے اسلامی بھائیو سوال ہے کہ حضرت جبرائیل امین سبحان اللہ بارگاہ رسالت باب میں کتنی بار حاضر ہوئے؟ پچھلے سلسلے میں ہم نے یہ بیان بھی کیا تھا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ حاضری دی. 24,000 مرتبہ حاضری سے مشرف ہوئے، جواب درست دے دیا ہے. مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر تو بنتا ہے یہاں پر، بے لکھائے بے لکھائے والا والوں سے سوال ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جنوں کا قاصد کس شکل میں اور کس سبب سے آیا تھا؟ جنوں کا قاصد ایک بڑے اژدہے کی شکل میں آیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جنات قرآن پاک کی ایک سورت بھول گئے تھے، اور جنات نے اس کو اس لیے بھیجا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن پاک کی سورت پوچھ سکے. جناب وہ قاصد ایک بڑے اژدہے کی شکل میں آیا تھا، اور وجہ یہ تھی کہ جنات قرآن پاک کی ایک سورت بھول گئے تھے، تو انہوں نے اسے بھیجا تاکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس سورت کے بارے میں پوچھ سکیں. جواب درست دے دیا ہے. آج جنات کی بات ہو رہی ہے، اور اب ذرا تھوڑا سا خوفناک سا سوال ہے، ڈریے گا نہیں. جنات میں سب سے خطرناک جن کون سا ہے؟ جنات میں سب سے خطرناک جنات، اس کا نام عفریت ہے، اور یہ جنگلات میں رہتے ہیں، اور یہ مسافروں کو نظر آتا ہے، اور یہ مسافروں کو ان کے مسافر سے بھڑکاتا ہے. عفریت یہ سب سے خطرناک جن ہے، کسی سے مانوس نہیں ہوتا، جنگلات میں رہتا ہے، عموماً مسافروں کو دکھائی دیتا ہے اور انہیں راستے سے بھٹکاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شریر جنات کے شر سے محفوظ فرمائے. یہاں میں ایک مدری مشورہ اور ایک وظیفہ بتانا چاہوں گا. اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے اپنے آپ پر دم کر لیا کریں. روز صبح شام یہ عمل کریں تو انشاءاللہ جنات کے اور دیگر آسیب اور بلاؤں سے محفوظ رہیں گے، اور انشاءاللہ اس کی برکتیں لوٹیں گے. جواب درست دے دیا ہے. 8-8 سوال ہو گئے جناب. اب 2-2 سوال وہ والے ہیں جس میں آپشن ہیں دونوں ٹیموں کے پاس، مدنی یوں سمجھیے مدد کی بھی گنجائش ہے. عابد باپو آپ کے لیے ویسے ایک میسج آیا ہوا میرے پاس کہ آج آپ نے باپو سے کچھ تلفظ درست کروانے ہیں. زبان و بیان میں باپو کی ذہنی آزمائش ہونی چاہیے. اب یہ کوئی کہہ رہے ہیں بمبئی سے تو چلے ماننا پڑے. باپو بھی تحفہ تیار رکھیں، کے تلفظ درست کروانے ہیں باپو سے کروانے. اب یہ دونوں کام ہو جاتے ہیں نا، اس میں فائدہ یہ ہے یا تو وہ درست بتا دیتے ہیں یا درست ہو جاتے ہیں. تو آج دیکھ لیتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں باپوں کے لیے کام ہو جائے، تو دونوں ہی تیار رہے انشاءاللہ. چلے جناب، گجراوالا والوں سے سوال ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام بتائیں. اس کے 3 آپشن بھی ہیں، عبداللہ، ابو طالب، ابو سفیان. ابو طالب. ابو طالب. جواب درست دے دیا ہے. جناب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کس دن پیدا فرمایا، بدھ، منگل یا پیر؟ مدد کا آپشن ہے جناب آپ کے پاس. فرشتوں کو کس دن پیدا فرمایا؟ مدد کا آپشن لیں گے، اور کس سے لیں گے جناب؟ چشمے والے بھائی، بغیر چشمے والے چشمے پہن مت لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جواب اس کا ہے، پیر شریف والے دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیر والے دن پیدا فرمایا، یہ آپ نے جواب دیا. آپشن ہمارے پاس 3 تھے، بدھ، منگل اور پیر. اسی آپشن کے ساتھ جائیں گے آپ لوگ؟ جی انہی کے ساتھ جائیں گے. آپ ان کو خانپور ساتھ لے جائیں، کیونکہ انہوں نے جواب غلط دے دیا ہے. جواب ہے بدھ والے دن. 10واں سوال گجراوالا والوں سے، جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں تھے تو کون سی زبان آپ بولتے تھے؟ نمبر 1 عربی، عبرانی یا سریانی؟ یاد رہے جب آپ جنت میں تھے، جنت میں ہیں وہ الگ سوال بن سکتا ہے، جب آپ جنت میں تھے تو کون سی زبان بولتے تھے؟ آپ چاہیں تو مدد لے سکتے ہیں، عربی. میرا سوال آپ نے، میں نے دوبارہ بھی ریپیٹ کیا تھا کہ جب آپ جنت میں تھے تب کون سی زبان بولتے تھے، اب جنت میں ہیں یہ سوال الگ ہو جاتا ہے، اب کون سی زبان ہے وہاں پر؟ آپ نے کہا عربی. جواب دو آپشن تھے، عبرانی یا سریانی. جواب تو آپ دے چکے، اگر یہ جواب صحیح نہیں ہوتا تو آپ کیا جواب دیتے؟ عربی. پھر بھی عربی دیتے. اچھا جناب آپ کیا دیتے؟ عربی. اب تین کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہوں گے، جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب دسواں سوال اب کریں گے ہمارے خان پور والوں سے. منکر نکیر فرشتوں کے ذمے کیا کام ہے؟ بارش برسانا، قبر میں سوالات کرنا، یا روح قبض کرنا؟ قبر میں سوالات کرنا. قبر میں سوالات کرنا، جواب درست دے دیا ہے. دس دس سوال ہو چکے ہیں جناب، اب دیکھنا ہے علم نور ہے سیگمنٹ کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. چلو لکھو شروع ہوا سلسلہ تھا جتنے کا تم. 20 نمبر گجرانوالہ والوں کے، 16 نمبر خانپور والوں کے، 4 نمبر سے دور ہیں مگر ابھی مقابلہ باقی ہے. چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے نغمات رضا. العلم نور، العلم نور، گونج گونج اٹھے نغماتِ رضا سے بوجھتا، گونج گونج اٹھے ہیں نغماتِ رضا سے بوجھتا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مید ختم وامل پار ہے، کس پھول کی مید ختم وامنقار ہے. گلشن رضا کے بہکتے پھولوں کی خوشبو سونگنے کا وقت آیا ہے، کیونکہ سلسلہ ہے، سیگمنٹ ہے نغمات رضا. خوبصورت اعلی حضرت کے اشعار ہیں، پس منظر بیان ہم کریں گے، شعر آپ بتائیں گے. ایک حدیث پاک میں فرمایا، میرے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. دوسری حدیث میں میرے آقا نے فرمایا، میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس کشتی میں سوار ہوا نجات پا گیا، اور جس کشتی میں سوار نہ ہوا وہ غرق ہو گیا. دو حدیثیں ہیں، اور اعلی حضرت نے ان دونوں حدیثوں کو کس طرح ایک شعر میں بڑے پیارے انداز میں بیان کیا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. چلے بتائیں لفظ نجم ہے یا نجم ہے؟ نجم. ہاں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. جواب درست دے دیا ہے. اہل سنت کا رسول اللہ کی، نجم ہے اور داؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. خانپور والوں سے سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے تباب انبیاء کرام علیہ السلام حیات ہیں، زندہ ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء نبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ نے حرام کیا ہے زمین پر کہ انبیاء کرام کے جسموں کو خراب کرے، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں. امام اہل سنت نے کس پیارے سے شعر میں اس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. جواب درست دے دیا ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اب باری ہے گجراوالا والوں کی. ورفعنا لک ذکرک, اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا. تفسیر خزائن العرفان میں ہے, حدیث پاک میں آیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے اس آیت کے بارے میں دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے تو میرے ساتھ آپ کا ذکر کیا جائے. کیا بات ہے, بتائیے امام اہل سنت نے اس مبارک آیت کو بلکہ اس پوری آیت کو ہی اپنے ایک شعر میں شامل فرمایا. کمال ہے اعلی حضرت کا. شعر سنائیے. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر, بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر, بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. جواب درست دے دیا ہے جناب. خانپور والوں سے سوال ہے, جب کسی صحابی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنا ہوتا اور پتہ نہ چلتا تو اسی مہک سے چلتے جاتے پیارے آقا کی مہک پر تو سامنے میرے آقا جلوہ گر ہوتے. یہ صحابہ اکرام کا مبارک طریقہ تھا. اعلیٰ حضرت کے کس شعر سے اس مبارک عادت کی طرف اشارہ ملتا؟ کیا ہی مہکتے ہیں مہکنے والے, بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. جواب درست دے دیا ہے. کیا مہکتے ہیں مہک کلام کا شعر کتنا پیارا ہے جناب, میں وہ بھی سنا دیں. آسیوں تھام لو دامن ان کا, وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے. کیا بات ہے. آسیوں تھام لو دامن ان کا, باری ہے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی. آپ سے سوال کر لیتے ہیں. نغمات رضا سیگمنٹ ہے اور آپ نے ایک شعر سنانا ہے. ابھی ہم نے سنا کہ نبی پاک کی مبارک خوشبو پر تلاش کرتے ہوئے صحابہ اکرام پہنچ جاتے. اعلی حضرت نے پیارے آقا کی راہ گزر کی شناخت اپنے ایک شعر میں بیان کی ہے. ویسے تو میرا اشارہ بڑا سٹرانگ ہے, اگر شعر یاد ہوگا تو فوراً یاد آ جائے گا. راہ گزر کی شناخت. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کی مہک نے دل کے گلشن کھلا دیا. راہ گزر کی شناخت, یہ لفظ بھی استعمال کیا ہے. چلیں یہ بھی اشارہ ہو گیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں. اعلیٰ حضرت کا شعر, نغمات رضا چل رہا ہے. جی وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشاروں میں شعر سنا رہے. اچھا چلے پہلے اشارے کر لیں پھر آپ آخری اسلام ویسے دے. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین, امبر سارا ہو. چلے ان کا جواب بھی درست مان لیں, یہ بھی اس گزرگاہ کی ہی بات ہے. اور اعلیٰ حضرت کا ہی شعر ہے تو ان کا جواب بھی درست ہے, ان کو بھی تحفہ دیں. لیکن ایک اور شعر میرا مطلوب ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد صداقت العطاری, پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. نہیں اب میرا خیال ہے مجھے ہی سنانا پڑے گا. چلے پہلے ان کو تحفہ دے دیں. ان کو انشاءاللہ عزوجل دلچسپ معلومات, یہ دلچسپ معمولات معلومات جو حصہ دو. عبدالحبی بھائی الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پر آ چکا ہے, یہ پیارا سا عطر بھی انہیں تحفے میں دے دیں. مکتبۃ المدینہ پر آ چکا ہے, حصہ دو ہے اور 170 روپے کی اس کا دیا ہے. آپ چاہیں مدنی چینل کے ناظرین تو اس کو مکتبۃ المدینہ سے صرف 170 روپے ہدیے پر حاصل بھی کر سکتے. ماشاءاللہ. شفیق بھائی یہ بھی دیکھ کر تھوڑی دیر میں بتائیے گا اس میں سوالات کتنے, تاکہ اندازہ ہو کہ کتنے سوال جواب ہیں. مبارک مدینہ شریف کا عطر بھی ہے. عبدالعزیز بھائی جو آپ نے ابھی شعر پوچھا ہے کیوں نہ وہ یوسف باپو سے سن لیں. چلیں بھائی باپو سنا دیں انشاءاللہ. ہم امبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار, ادنا سے ایک شناخت تیری راہ گزر کی ہے. امبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار, ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے. کیا بات ہے. امبر زمین جواب درست دیا ہے. جی جی. تو یہ ان کو ایک پیارا سا ایک تحفہ ہم دینے جا رہے ہیں. کیا بات. یہ مدنی نماز کا رسالہ. سبحان اللہ. سبحان. کیا بات. اور ساتھ ساتھ ایک کتاب بھی. ماشاءاللہ. کیا بات. یہ آپ کو. سبحان اللہ. ایک باپو دوسرے باپو کو تحفہ دیتے ہوئے. کیا بات. چلے جناب اب گجرانوالہ والے اور خانپور والے تیار ہو جائیں, کیونکہ اب سیگمنٹ کی باری ہے جس کا نام ہے قرآنی معلومات. جناب مدینہ منورہ میں سب سے پہلے کون سی سورت نازل ہوئی؟ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے سورہ بقرہ نازل ہوئی. جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق مدینہ منورہ میں سب سے پہلے یہی یعنی سورہ بقرہ نازل ہوئی, اس سے مراد ہے کہ جس سورت کی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ. جواب درست دے دیا ہے. قبلے کی تبدیلی سے پہلے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جتنی نمازیں پڑھی ان نمازوں کا کیا حکم ہے؟ ان نمازوں کا یاد ضروری ہے کیونکہ وہ بھی جو نمازیں پڑھی گئی تھیں وہ ایک نبی کی اطاعت کے اندر پڑھی گئی تھیں, اور اب بھی جو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں وہ ایک نبی کی اطاعت کے اندر پڑھی جا رہی ہیں. جی وہ نبی ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. قبلے کی تبدیلی سے پہلے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو نمازیں پڑھی وہ بھی ساری صحیح ہیں, کوئی لوٹانے کی حاجت نہ تھی کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں پڑھی. اور آج بھی اگر ساری دنیا کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتی ہے تو وہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہی ہے. سب نمازیں درست. جواب درست دے دیا ہے. سورہ یاسین پڑھنے کی فضیلت بتائیں. حدیث پاک کا مفہوم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ یاسین پڑھی اس کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی صبح کے وقت. جی جو شروع دن میں صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے اس کی تمام ضرورتیں پوری ہوں گی. جواب درست دے دیا ہے. کل جمعہ کا دن ہے ناظرین, غور سے سنیے گا. جمعہ کے دن سورہ آل عمران پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جمعہ کے دن جو سورہ آل عمران پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے رات تک عبادت لکھتے رہتے ہیں, مغفرت کرتے ہیں. فرشتے مغفرت کرتے ہیں یا مغفرت کی دعا کرتے ہیں فرشتے. جی جو دن کے وقت یعنی جمعہ کے دن سورہ آل عمران پڑھے تو رات تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. فرشتے دعائیں کریں تو کام کیوں نہ بنے. جواب درست دے دیا ہے. جناب آپ کل سورہ آل عمران پڑھنے کی بھی کوشش کیجئے گا. ایک بار پھر چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب. چار نمبر کا فرق جو شروع میں ہوا تھا وہ اب بھی چل رہا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. سنو 28 نمبر ہیں گجرانوالہ والوں کے, 12 نمبر ہیں خانپور والوں کے. خانپور والوں کو اگر آگے آنا ہے تو بڑے مضبوط طریقے سے آنا ہوگا. جناب شروع کرتے ہیں چوتھا سیگمنٹ جس کا نام ہے زبان و بیان. العلم نور، العلم نور. جی جناب، سوال ہے گجرانوالا والوں سے. اسکرین پر دیکھیں گے دو لفظ دکھائے جائیں گے، اس میں فرق بتانا ہے آپ نے. حصول علم دین سے ہو مشکلات بھی سہل، حصول علم دین سے ہو مشکلات. شک اور شک میں فرق کیا ہے؟ شک کا مطلب ہے کہ پھٹا ہوا، شگاف پڑا ہوا، اور شک کا مطلب ہے نصف حصہ، ٹکڑا. جناب شک کہتے ہیں پھٹے ہوئے کو، یا شگاف پڑ جائے کسی چیز میں، پہاڑ شک ہو گیا کہتے ہیں نا، اور شک کہتے ہیں نصف حصہ یا ٹکڑا وغیرہ، ٹکڑا ہو حصہ ہو اس کو شک کہا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب، خانپور والوں کو کن دو الفاظ میں فرق بتانا ہے؟ جی بتائیے. شکر اور شکر میں فرق. شکر کا مطلب میٹھا اور شکر کا مطلب احسان مند ہونا. جی جناب، شکر جو ہے یہ چینی کو کہتے ہیں، مٹھاس جو ہوتی ہے، اور شکر جو ہے وہ احسان ماننا، احسان مند ہونا. آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ زبر زیر پیش کے فرق سے معنی کتنا بدل جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. اب جناب تلفظ درست کرنا ہے، بتائیے درستگی یا درستی؟ درستی. ہم کہتے ہیں درستگی. درستگی درست نہیں ہے، درستی یہ درست ہے. جواب درست دے دیا ہے. کتنے سارے درست ساتھ ہو گئے ہیں. چلے جناب، خانپور والوں کی باری ہے، بتائیے تلفظ کون سا انہوں نے ٹھیک بتانا ہے. واپس یا واپس؟ واپس. ہاں، یہ ہمارے میمن اسلامی بھائی جو میری قوم والے، غور سے سن لیں، یہ واپس نہیں ہوتا، یہ واپس ہوتا ہے. واپس لفظ جو ہے، یہ تلفظ اس کا درست ہے. یہ بھی جواب درست دے دیا ہے. جناب سارے جواب جو تلفظ کے سے تھے وہ تو درست دے دیے ہیں. اب باری ہے محاورے کی. گجرانوالا والوں سے محاورہ پوچھیں گے. دریا کو کوزے میں بند کرنا. فصاحت سے کلام کرنا. جی جناب، فصاحت سے کلام کرنا، بہت بڑی بات کو چند لفظوں میں بیان کر دینا. دریا کو کوزے میں بند کرنا، اس کا جملہ بنائیے. امیر اہل سنت کے مدنی مذاکر میں جو علم و حکمت سے بڑی ہوئی باتیں ہوتی ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے دریا کو کوزے میں بند کرنا. کیا بات ہے، جواب درست دے دیا ہے. آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنس جانا. آج میرا خیال ہے آپ اپنی حالت پر ہی یہ محاورہ بڑا اچھا بنا سکتے ہیں. جی بتائیے. جب ہم رات کو ٹرین کے لیے گئے تو ٹرین لیٹ ہو گئی، جب ہم دوسری بس کے لیے پکڑنے گئے تو وہ بھی ہم سے نکل گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک آسمان سے گرے اور کھجور میں اٹکے. نہیں، آپ خانپور سے نکلے اور باب المدینہ پہنچے جناب. آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، جواب درست دے دیا ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جناب طاقتور کی بات تو ہر کوئی مانتا ہے. جس کے پاس پاور ہو اس کی چلتی ہے، لاٹھی اس کی ہو تو بھینس بھی اس کی ہو جاتی ہے. اب جناب محاورہ، باپو اس کا ترجمہ، اس کا ایک جملہ آپ نے بھی بنانا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. لیکن پہلے گجرانوالا والے بنا لیں. ایک شخص بائک پر سفر کر رہا تھا، اس کے کاغذات مکمل تھے، لیکن جب ٹریفک پولیس والے نے پکڑا تو تب یہ معاملہ سامنے پیش آیا کہ جس کی لاٹھی اس کی بینس. نے کوئی بات نہ مانی. چلیں جناب، اب آپ نے بھی گجرانوالا میں ٹریفک والوں سے بھگتنا ہے. ہر بندہ ایسا نہیں ہوتا، ظاہر ہے یہ ہم جملہ بنانے کے لیے کہتے ہیں، کوئی ہمارا بھائی ایسا ہو تو ناراض نہ ہو. جواب درست دے دیا ہے. جی باپو، جس کی لاٹھی اس کی بینس. دیکھیں، جس کی لاٹھی اور اس کی گائے بھی ہوتی ہے. اچھا. ضروری نہیں ہے کہ بھینس ہو، اور ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. جو ہے وہ جو ٹیمیں ہیں وہی چل رہی ہیں، جسی کی ہے سب کچھ. آپ کا عبداللہ بھائی سمجھے نا، آگے بڑھائیں بات کو. صلوا علی الحبیب. میرا خیال ہے جو باپو نے ہمارے ساتھ کیا نا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں باپو کہ آپ ہی کی لاٹھی ہے اور آپ ہی کی بھینس ہے. نہیں باپو، شاید یہی کیا انہوں نے کہ جو میں نے کرنا ہے وہی میں نے کرنا ہے، یعنی میری لاٹھی ہے اور میری بھینس ہے. چلے جناب، اپنی گلی میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے. یہ یوسف بھائی سے بھی ہوگا. اپنوں میں تو کمزور بھی طاقتور ہوتا ہے. اپنوں میں تو کمزور بھی طاقتور ہوتا ہے. جناب اس کا بنائیں گے کوئی جملہ. ایک بندہ اگر اپنے شہر سے یا گاؤں سے باہر جا کر کسی سے لڑتا ہے تو وہ یعنی کہ ہار جاتا ہے، اور جب گھر کے اندر آتا ہے تو پھر یعنی کہ وہ جیت جاتا ہے تو ایسے ہے جیسے گھر کے اندر اپنوں میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے. اس میں باہر جا کے بھی نہیں لڑنا چاہیے, ٹھیک ہے نا, ایسا نہیں کہ باہر جا کے لڑائی نہ کریں یا گھر میں لڑائی کریں, لڑائی ہم نے کہیں بھی نہیں کرنی ہے, ہم نے سلو ہی کرنی ہے. لیکن یہ محاورہ ہے اور اس کا معنی ہمیں پتا ہونا چاہیے, اگر کسی کتاب میں پڑھیں یا کسی کے منہ سے سنیں تو ہمیں پتا تو چلے کہ اس کا معنی کیا ہے. اچھا جناب, اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بندہ اپنوں کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ زیادہ رہے تو ہمت بندھی رہتی ہے, اور یوں سمجھے کہ شیطان کے وار سے اگر بچتا ہے اس کو اس طرف لے جائیں کہ اگر اچھے ماحول میں رہیں گے, عاشقان رسول کے ساتھ رہیں گے تو شیطان کے حملوں سے بھی محفوظ رہیں گے. اچھا عبداللہ بھائی, یہ ہے کہ جیسے ہمارے ناتھا وغیرہ آتے ہیں اور اس کلام پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں, اور اگر یہ کوئی دوسری بات کہیں, کوئی واقعہ سنا دیں, کوئی ان سے جو اگر تلفظ وغیرہ کچھ ان کی طرف بھی آئے, جیسے یہ تھی ابھی جو میں نے کوشش کی تھی لاٹھی اور بھینس والی چلی نہیں, آئے گا. عدنان شیخ ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے, پڑھتے بہت اچھا ہیں, مجھے امید ہے یہ بہت اچھی مثال لے کر آئیں گے. عدنان شیخ چلے تھوڑی دیر میں, عدنان بھائی کی باری بھی آتی ہے, چلے جائیے گا بھائی پورا سلسلہ. آپ نے بھی کہا نا کہ گلی گھر میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے, اپنے گھر میں تو کتا بھی, اگر اسی کو بنا لے اور اس پہ کوئی شیر سنا دیں. ہاں یہ اچھا آئیڈیا ہے کہ کس کے کتے اور کس کے شیر کی بات ہوئی ہے تو بنکبت کا شیر اتنے وہی سنا دے بھائی. ہم تو یہ مطلب کہتے ہیں, میں ماورہ بنا لوں کہ ہم نہ دنیا بھی کتے کی طرف جاتے نہ شیر کی طرف, میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو پتھرے ملاتا نہیں کتا تیرا, شیر کو پتھرے ملاتا نہیں کتا تیرا. جناب اب باری ہے دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے, ہم کچھ تحریر کروائیں گے, ذرا بورڈ لے آئیے اور بورڈ آ جاتے ہیں تو پھر کچھ تحریر کرواتے ہیں انشاءاللہ. جی چلیں یہاں جب تک باپو یہاں موجود اسلام کچھ بتا رہے تھے آپ شفیق بھائی. جی ابھی عبدالحبیب بھائی آپ نے کہا دلچسپ معلومات حصہ دو, اس میں الحمدللہ 8 موضوعات کے موجود ہیں اور حصہ دو ہے, اس کا حصہ ایک بھی ہے جو 100 روپے ہدیے پر مدنی چینل کے ناظرین حاصل کر سکتے ہیں, اور حصہ دو جو ہے 170 روپے ہدیے پر حاصل کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ یہ کتاب بہت پیاری ہے, دونوں کتابیں آپ کے پاس ہوں تو یوں سمجھیے کہ سوال و جواب کا ایک خزانہ آپ کے پاس ہوگا, آپ روزانہ اپنے گھر میں ذہنی آزمائش کر سکتے ہیں. اس میں طریقہ کار بھی موجود ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں ذہنی آزمائش یا اسکول میں یا جہاں پڑھتے ہیں کہ آپ سلسلہ ذہنی آزمائش کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کتاب کے آخری صفحات کا مطالعہ فرمائیں, انشاءاللہ ذہنی آزمائش کا پورا طریقہ کار آپ جانیں. ارے واہ بھائی واہ, چلیں جناب دونوں طرف کے سلیب آگے آ جائیں, آپ سے ایک ایک جملہ لکھوایا جائے گا پھر اس کے بعد دوسرا لکھوایا جائے گا, مارکر وغیرہ دے دیجیے جناب. چلیں آئیے, پہلے سوال کے جوابات بھی آ چکے ہیں. ارے واہ جوابات آ گئے ہیں تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد باپو سے قرآن دازی کرواتے ہیں انشاءاللہ, آپ تیاری کر لیں قرآن دازی کی. مارکر مل گیا آپ کو؟ جی چلیں آپ تھوڑی دیر تشریف رکھیں, آپ سے انشاءاللہ جملے لکھواتے ہیں, تھوڑی دیر بعد آپ سے لکھواتے ہیں انشاءاللہ. جی باپو قرآن دازی کر لے, جب تک جو سوال کا جواب آیا اس کی قرآن دازی فرما لیجیے. پہلا سوال جو کیا گیا تھا اس کی قرآن دازی پہلے ہوگی. جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ان میں سے ہم چند کے نام پڑھ کے سنا رہے ہیں. لیاقت قادری بنگلہ دیش, شوکت تاری, فہد سعید, شہاب بنت محمد, مظفر عثمان بنت ناظم اتاریہ ہند, شیخ ساجد راجپوت ہند, حارث زمزم نگر حیدرآباد, عبدالجبار عمر کوٹ, محمد حاشر کراچی, سہیل شیخ ممبئی ہند. اب ان کے درمیان جو ہے وہ قرآن دادی ہو رہی ہے, اب دیکھیں کس کا نام جو ہے نکلتا ہے. جی نام نکلا ہے مظفر اقبال واہ کینگ, انشاءاللہ عزوجل ان کو جو ہے مقدس پانی کا مجموعہ اور جو بھی تبرکاتیں بھجوائے جائیں گے. یہ سوشل میڈیا کے جو ناظرین ہیں ان کی قرآن دادی کی گئی. اب مدنی چینل کے ناظرین نے جو جوابات دیے ان کے درمیان جو ہے قرآن دادی ہو رہی ہے. ایس ایم ایس کے ذریعے. چند کے نام ہم پڑھ کے بھی سنا دیتے ہیں. آج کا جو پہلا سوال کا جواب دینے والے ہیں, سوال یہ تھا کہ کس رنگ کے موزے پہننا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جنہوں نے جواب دیے, چند کے نام یہ ہیں, محمد انس اتاری باب المدینہ کراچی, محمد احسن واکینڈ, بنت شاہد ضیا کوٹ, بنت عامر اتاریہ باب المدینہ کراچی, بنت یاسین قصور پنجاب, بنت عبد الستار اوکاڑا, اسلامی بہن مرکز الاولیاء لاہور, بنت اکبر اتاریہ, بنت علی باب المدینہ کراچی, ام احسن اتاریہ سکر, شکیل بھائی, شاہد عباسی اسلام آباد, گلزار علی باب المدینہ کراچی. تو اب ان کے درمیان قرآن دازی ہو رہی ہے, دیکھیں کس کا نام جو ہے وہ نکلتا ہے. اور نام نکلا ہے بنت اکبر اتاریہ خیبر پختونخوا. تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو جو ہے مدنی تحفہ پیش کیا جائے گا. ماشاءاللہ, آ جائیں بھائی دونوں طرف کے سلائی پہ آ جائیں جلدی جلدی. آپ نے جملہ لکھنا ہے اور صحیح لکھنا ہے, غلطی نہ کیجئے گا. آپ کا جواب بالکل درست ہے, جی یہی لکھنا ہے, لیکن درست لکھنا ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. جناب باقی بورڈ پہ آپ نے خط لکھنا ہے, اتنا سارا چھوٹا چھوٹا لکھ دیا, اتنا بڑا بورڈ ہے بھائی, چلے سائڈ پہ ہو جائے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. دیکھیں یہ جو بالکل ہے نا, یہ آپ نے آپ کو آج گائیڈ کرنا تھا کہ کچھ لوگ بالکل جو ہے اس کے ساتھ لکھ دیتے ہیں, یہ بالکل لکھنا غلط ہے, یہ ٹھیک ہے. تو ان کا جواب واقعی, آپ کا جواب اور ان کا جواب جو ہے, اچھا آپ کا بھی غلطی لوگ کرتے ہیں کہ یہ اس طرح آپ کا لکھتے ہیں, تو یہ درست طریقہ نہیں ہے. آپ الگ لکھیں گے, کا الگ لکھیں گے, تو آپ کا جواب واقعی بالکل درست ہے. جناب آپ کا جواب بھی بالکل ہی درست لگ رہا ہے. جناب بالکل بھی ٹھیک لکھا ہے آپ نے, جواب یہ بھی درست ہے. جناب دونوں کو دو دو نمبر دیے جا رہے ہیں, اس کو صاف کیجئے, کچھ اور لکھواتے ہیں آپ سے. گزشتہ ہونے والا ذہنی آزمائش کا سلسلہ بڑا دلچسپ تھا. گزشتہ ہونے والا ذہنی آزمائش کا سلسلہ بڑا دلچسپ تھا. گزشتہ ہونے والا ذہنی آزمائش کا سلسلہ بڑا دلچسپ تھا. گزشتہ ہونے والا ذہنی آزمائش کا سلسلہ بڑا دلچسپ تھا. جناب گزشتہ ہونے والا ذہنی آزمائش کا سلسلہ بڑا دلچسپ تھا. دلچسپ تو آج کا بھی ہے. اب آئیے جناب, گزشتہ ہونے والا ذہنی آزمائش کا سلسلہ بڑا دلچسپ تھا. اچھا گزشتہ بھی غلطی کرتے ہیں لوگ, یہ گزشتہ جو ہے یہ جس طرح انہوں نے لکھا ہے یہ ٹھیک ہے, لیکن کچھ لوگ گزشتہ زال سے لکھ دیتے ہیں, یہ لکھنا یہ غلط ہے, اس لیے ان کا جواب درست مانا جا رہا ہے. دو نمبر لے لیے جناب. گزشتہ ہونے والا ذہنی آزمائش کا سلسلہ بڑا دلچسپ تھا, گزشتہ انہوں نے بھی ٹھیک لکھا ہے, جواب ان کا بھی درست ہے. جناب کوئی ہے جو یہاں لکھیں گے, یہاں کون لکھیں گے؟ جی اب تک کس کون کون کون ایسے ہیں جن کو تحفہ نہیں ملا ان میں سے اب تک کسی بھی ذہنی آزمائش کے سلسلے میں؟ صحیح ہاتھ اٹھانا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو آپ آ جائیں سندھی ٹوپی والے بھائی, جی آپ آ جائیں, اور ایک آپ آ جائیں جی امامے والے, بلیک امامے والے بھائی, یہ پیچھے والے آپ آ جائیں جی. چلیں چلیں بھائی, مارک کر لیجئے, اس کو صاف کیجئے, آپ بھی صاف کر, یہاں صاف کر لیا ہے. ٹھیک ہے چلا سنے جناب, جملہ یہ ہے, آسان جملہ ہے, اے لوگو نماز قائم کرو, اے لوگو نماز قائم کرو. اے لوگو نماز قائم کرو. مارک کر دیجیے گا. کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الغنی بھائی. کہاں سے آئے ہیں؟ باب المدینہ سے. اچھا تھوڑا سا پیچھے ہوں گے. عبد الغنی بھائی گلستان جوہر سے یہاں آ جائیں. ٹھیک ہے. انہوں نے لکھا ہے اے لوگوں نماز قائم کرو. یہاں جو غلطی ہو جاتی ہے لوگوں, بہت سارے لوگ, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لوگوں ایسے لکھتے ہیں. یہ لوگا ہے نا, یہ حیدرآباد دکن والے خوش ہو رہے ہوں گے. حیدرآباد دکن والے باپو لوگا کہتے ہیں جی. آپ لوگا سارے جلدی آ جائیں, قریب آ جائیں تو آ جاتے ہیں لوگ. ہاں لوگا آ جاتے ہیں, وہ لوگا بھی آ جاتے ہیں. میں ایک جگہ تھا وہاں, انہوں نے کہا سب اپنے موبائل بند کر دیں اور لوگا آ جائیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, موبائل بند کر دیا. ہاں تو یہ لوگوں نماز قائم کرو, یہ جواب ان کا درست ہے. ان کو بھی تحفہ دیں گے. اور آپ کہاں سے آئے بھائی؟ بلوچستان. کہاں سے؟ نصیر آباد. نام کیا آپ کا؟ تو اعجاز بھائی ماشاء اللہ فیضان مدینہ میں کیسے آنا ہوا؟ اچھا پڑھتے ماشاء اللہ. اے لوگوں نماز قائم کرو. انہوں نے بھی جواب درست دے دیا جناب, ماشاء اللہ. جی آپ اپنے ہاتھ سے. اچھا یہاں ایک اہم بات بتانی تھی, ذرا یہ رکھیے گا, بورڈ رکھیے گا. ماشاء اللہ مجلس نے اچھی رہنمائی کی کہ جب لوگوں جو ہے اے لوگوں کے ساتھ آئے گا تو اس طرح لکھا جائے گا جس میں پکارا جا رہا ہے نا لوگوں کو. لیکن اگر لوگوں کو پکارا نہیں جا رہا اور کسی جملے کے ساتھ اندر آتا ہے تو بہت سارے لوگوں نے نماز پڑھی تو وہاں نون غنہ آئے گا. یہ فرق سمجھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, وہاں پر لوگوں آئے گا. اور اے لوگوں جب اے کر کے مخاطب کیا جائے گا تب نون غنہ نہیں آئے گا. تو یہ بڑی بات ہے کہ ان دونوں اسلامی بھائیوں نے اس بات کا نہ جانے خیال رکھا یا اتفاق ہو گیا, لیکن کام صحیح ہو گیا. بہرحال جناب چلیں, اب ختم ہوا یہ سیگمنٹ زبان و بیان. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 40 نمبر ہیں گجراوالا والوں کے, 36 نمبر ہیں خانپور والوں کے. 4 نمبر کا فرق ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ مقابلے میں کیا واپس آ سکیں گے خانپور والے یا نہیں. آئیے اس سے پہلے کہ ہم اگلے مرحلوں کی طرف چلیں, وقت ہوا ہے, ایک بات سننی ہے مگر توجہ کے ساتھ. العلم نور, العلم نور. ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ ایک بات توجہ کے ساتھ, اور آج ہمارا موضوع ہے سٹارم, طوفان. سپٹمبر 2017 واز این ایکسٹریملی ایکٹیو ہریکین منتھ. ستمبر 2017 میں 5 بڑے سمندری طوفان آئے, جن میں 2 کیٹیگری 5 یعنی شدید ترین اور 3 کیٹیگری 4 یعنی شدید نوعیت کے تھے. 1980 سے 2017 تک سمندری طوفانوں میں 87% تک اضافہ ہوا ہے. انوائرمنٹل اسپیشلسٹ کے مطابق اس کی وجہ گلوبل وارمنگ ہے. اوشن, سمندر, کھارے پانی یعنی سالٹی واٹر کے ایک بڑے ذخیرے کو کہا جاتا ہے جو کرہ ارض کا 70% ہے. ویسے دنیا میں موجود تمام کیمیکلز کے کچھ ٹریسز سمندر میں موجود ہوتے ہیں, لیکن بارش کے پانی, سوڈیم اور کلورائیڈ کے آئنز اور سمندر کی تہ میں آتش فشاں پہاڑوں کی موجودگی کی وجہ سے یہ پانی سالٹی یعنی کھارا ہو جاتا ہے. سمندر کا پانی گرم ہو رہا ہے آلودگی اور گندی گیسز کی وجہ سے. گزشتہ 100 سالوں میں سمندر کا درجہ حرارت 1.3 ڈگری فارن ہائٹ بڑھ گیا. اب یہ گرم پانی زیادہ جلدی ایویپوریٹ یعنی بخارات میں تبدیل ہو کر آسمان پر جاتا ہے, جس سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں. گرم پانی سمندری حیات یعنی مچھلیوں وغیرہ کے لیے نقصان دہ ہے. گرمی سے گلیشیئرز یعنی برف پہاڑوں سے جلدی اور زیادہ مقدار میں پگھل کر سمندروں میں شامل ہو رہی ہے, اس سے سیلاب آتے ہیں. اور ایک عجیب بات سامنے آئی, دیر آر ڈیزیز ہڈن ان آئس اینڈ دے آر ویکنگ اپ. بیماری کا باعث بننے والے جراثیم جو سال ہر سال سے جمی ہوئی برف کے اندر جم چکے تھے, اسے پرما فراسٹ کہا جاتا ہے, گلوبل وارمنگ کے سبب وہ دوبارہ پانی میں داخل ہو رہے ہیں. آلودگی خطرناک حد تک بڑھ رہی ہے. اٹس این انوائرمنٹل ایمرجنسی, انفرادی اور اجتماعی کوشش کی ضرورت ہے. آلودہ یعنی سالڈ, لیکوڈ اور گیشیس ویسٹ کو فضا میں شامل ہونے سے پہلے پراپرلی ٹریٹ کریں. جو چیزیں ری سائیکل ہو سکتی ہیں یعنی دوبارہ استعمال ہو سکتی ہیں ان کو دوبارہ استعمال کریں. کوڑا اپنی جگہ پر پھینکیں. بچوں کی بھی تربیت کریں. ماحول کو آلودہ ہونے سے بچائیں. صحت مند رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب وقت ہوا ہے کچھ نیکیاں اشاروں میں. میرے میٹھے خصوصی اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، پچھلے دنوں ہم نے دعا کی قبولیت کے اوقات کے بارے میں کچھ سیکھا تھا، آج ہم دعا کی قبولیت کے مقامات کے بارے میں کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. یہ یاد رہے کہ میں ابھی اشاروں کی زبان جو ہے وہ سیکھ رہا ہوں، اشاروں کے دوران کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف فرما دیں. دعا کی قبولیت کے مقامات کون سے ہیں؟ توجہ سے آپ نے سننا ہے، طواف کی جو جگہ ہے وہاں دعا کریں دعا قبول ہوتی ہے. اچھا، ملتزم کے قریب جو ہے دعا قبول ہوتی ہے. ملتزم کیا ہے؟ جو کعبہ شریف کا دروازہ ہے، باب کعبہ ہے، اس کے اور حجر اسود کے جو درمیان کی جگہ ہے، جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں، وہاں اس کے قریب دعا قبول ہوتی ہے. اچھا، پھر خانہ کعبہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ بھی دعا کی قبولیت کا مقام ہے. حتیم کے پاس، حتیم کے اندر جو ہے، حتیم کے اندر بھی دعا قبول ہوتی ہے. حجر اسود کے قریب جو ہے وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے. رکن یمانی کے پاس بھی دعا قبول ہوتی ہے. مقام ابراہیم کے پیچھے بھی دعا قبول ہوتی ہے. صفا مروہ جہاں صحیح کرتے ہیں، صفا مروہ، وہاں اس کے قریب بھی دعا قبول ہوتی ہے، بلکہ صفا مروہ کے درمیان جو جگہ ہے وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے. اچھا، میدان عرفات جو ہے، خصوصاً جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا جبل رحمت کے پاس، وہاں پر اس کے قریب بھی دعا قبول ہوتی ہے. مزدلفہ کا جو میدان ہے جہاں پر کنکریاں اٹھائی جاتی ہیں، وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے. اچھا، منا کے اندر جا کر بھی دعا قبول ہوتی ہے. جو کنکریاں مارنے کے تین مقامات ہیں، کنکریاں مارنے کے چھوٹا، درمیانہ اور بڑا جو شیطان ہے، اس کے قریب بھی دعا قبول ہوتی ہے. اچھا، پھر خانہ کعبہ پر جب بھی نظر پڑے گی تو دعا مانگے، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. مسجد نبوی شریف کے اندر بھی دعا قبول ہوتی ہے. اور سبحان اللہ، جو ممبر شریف ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کے پاس بھی دعا قبول ہوتی ہے. مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ستونوں کے قریب بھی دعا قبول ہوتی ہے. اور مسجد قبا، یہ بڑا پیارا اشارہ ہے، اسلام کی پہلی مسجد جو ہے مسجد قبا، اس کے اندر بھی دعا قبول ہوتی ہے. اب میرا خصوصی اسلامی بھائیوں سے یہ کوئسچن ہے، آپ ریڈی ہیں، تیار ہیں؟ چلے جناب، دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے، دعا کی قبولیت کے مقامات میں سے کوئی سے بھی تین مقامات آپ بیان کیجئے، مجھے جواب دیجئے. کون بتائے گا؟ چلیں آپ بتائیں. جی، حجر اسود، ہاں، باب کعبہ کے درمیان جو جگہ ہے وہاں دعا مانگیں گے تو دعا قبول ہوگی. جی جی، مسجد نبوی کے اندر دعا قبول ہوتی ہے. ہاں، رمی کے جو تینوں مقامات ہیں اس کے قریب جائیں تو وہاں بھی دعا قبول. جواب درست ہے، سبحان اللہ. کوئی اور اسلامی بھائی؟ اچھا، ان کو بتا بھی سکتے ہیں، کوئی بتانا چاہیے؟ ہاں، اشارے میں بتائیں. انہیں ہم جو ہے ریاض الجنہ کے قالین کے مبارک دھاگے، سبحان اللہ، اور 12 مبارک پانیوں کا مجموعہ، سبحان اللہ. اچھا، کوئی اور اسلامی بھائی؟ یہی کوئی مقامات اور؟ کوئی ایک اور دو مقام اور دعا کی قبولیت کے مقام بتائیں گے کوئی؟ اچھا، بنا کے پیچھے والوں سے آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ دیکھیں، اچھا، اشاروں میں اچھا زبان سے بتائیں گے، اچھا اشاروں میں بتائیں گے. چلے، کوئی ایک دو اشارے میں بتا دے. چلے، چلے دیکھتے ہیں چلے پیچھے جائیں بھائی. عید کو خوشی ہوگی خصوصی اسلام بھائی کو کہ پیچھے والے بھی کچھ اشارے سیکھ رہے ہیں. اشارے میں بتا رہے ہیں اشارے میں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان سے مائک. وعلیکم السلام. مائک کی ضرورت نہیں ہے بتانے کے اشارے میں. یہ کس چیز کا اشارہ کر رہے ہیں؟ نہیں یہ میدان عرفات کا اشارہ نہیں ہے. دیکھیں غور سے سنیں نا, غور سے سیکھیں. آپ بتا جی کنکری مارنے کے تین. اچھا یہ تو ملتزم ہے. دیکھیں یہ ملتزم پہ کیا کرتے ہیں, وہاں جا کر اس جگہ کو چوما جاتا ہے لپٹا جاتا ہے, تو یہ ملتزم کا اشارہ ہے. چلیں آج استلام کا اشارہ بھی سیکھ لیں. استلام انشاءاللہ جب جائیں گے تو یا تو حجر اسود کو بوسا دیں گے یا دور سے استلام کریں گے نا, تو ہاتھ کر کے. یہ جو ہے یہ استلام کا اشارہ ہے, یہ ملتزم کا اشارہ ہے. ملتزم کے پاس کا اشارہ یہ ہے, پاس. دعا قبول ہوتی ہے. چلے بھائی ان کو دے دیں, تحفہ دے دیں. چلے باری یہ خصوصی اسلامی بھائیوں کی ہے. انہیں غلاف کعبہ شریف کے مبارک دھاگے اور 12 مبارک پانیوں کا مجموعہ. ماشاءاللہ. چلیں جناب اب وقت ہوا ہے اشاروں میں شعر پڑھنے کا. بڑا پیارا دعاؤں سے متعلق شعر ہے اور مل کر انشاءاللہ دعا کا بھی اس میں تذکرہ ہے اور کعبہ شریف کا بھی تذکرہ ہے. مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوگی مقبول ہوگی. مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوگی مقبول ہوگی. میزاب رحمت ہے میرے سر پر, میزاب رحمت ہے میرے سر پر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاءاللہ ہمارے نیچے بھی کافی اسلام بھائی بیٹھے ہیں, تھوڑی دیر میں آپ کے پاس بھی انشاءاللہ ہم اسلامی بھائی بھیجیں گے اور آپ سے بھی سوال کریں گے انشاءاللہ. جی بابا خبری سبحان اللہ. ادھر اس طرف میں آپ نے ٹھیک ہے جی. میٹھے میٹھے عبدل بھائی کوشش کرنا ہوں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ابھی میں یہ کیا کر رہے ہیں دیکھیں تھوڑا ہوں. ابھی میں اشاروں کی زبان سیکھ رہا ہوں, اگر غلطی ہو جائے تو معاف کر دیں. باپو سارا ہی غلط کر دیا آپ نے. کہیں تو رکھ لیں شروع تو تھوڑا. میں تو صحیح تھا نا, میں تو صحیح تھا. معاف کر دیں ٹھیک ہے. تو اب یوں ہے, دے دو مائک پہ کر لیتے ہیں جس سے کرتے ہیں نا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی خوشخبری آپ کے لیے لے کر آئے تھے کہ جس طرح کہ عبدالحبی آپ نے ماشاءاللہ چند جو ہے مقامات بتائے کہ ان مقامات پر دعا قبول ہوتی ہے, اور جو میں دیکھ رہا تھا کہ جب یہ سلسلہ چل رہا تھا تو ہمارے خصوصی اسلامی بھائی جو ہے بڑے پیارے انداز سے اور بڑی ایک حسرت کے ساتھ آپ کو دیکھ رہے تھے کہ ہمیں وہ مقامات پتہ چل رہے ہیں. کیوں پورا سلسلہ یوں چلتا رہے. ایک مسجد میں درس ہوتا تھا تو ایک بزرگ بیٹھتے تھے اس میں, تو اب ظاہری بات عمر زیادہ ہو گئی تھی تو وہ سن سکتے نہیں تھے, بولتے تھے بس جیسا بولتے تھے. لیکن سے پوچھا آپ کی سمجھ میں آتا ہے جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں؟ تو بولے سمجھ میں ایک الفاظ نہیں آتا لیکن مجھے یہاں بیٹھنے کا تو ثواب ملے گا. سبحان اللہ. تو یہ بھی ہے کہ ماشاءاللہ جب یہ سلسلہ آتا ہے کچھ نیکیاں اشاروں میں تو ان کی توجہ بڑھ جاتی ہے, اور ناظرین پہ ہمارے جو ایسے ہوں جو سن نہیں سکتے بول نہیں سکتے تو ان کی بھی زیادہ توجہ مدنی چینل لے جاتا ہو. اب یہ کہ حج پر جا رہے ہیں, یہ کہ جو بولنے والے ہیں جو اشاروں کی زبان نہیں جانتے یا کچھ بھی ہے وہ کسی طریقے سے کتاب کا مطالعہ کر لیں, ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے. لیکن یہ ہمارے ایسے اسلامی بھائی جو کہ بولنا نہیں جانتے سننا نہیں جانتے, اب یہ مدینہ شریف جا رہے ہیں, کعبے کی زیارت کیسے کرنی ہے, حج کس طریقے سے کرنا ہے, ان کو بتانے والا کون؟ تو الحمدللہ یہ عزوجل ایک سلسلہ ریکارڈ ہوا ہے جس میں الحمدللہ ہمارے رکن شورا حاجی عبداللہ تاری نے جو پورا سلسلہ حج کا طریقہ ریکارڈ کروایا ہے. اب خوشخبری اس کے ساتھ یہ ہوئی ہے کہ جہاں وہ سلسلہ عمومی اسلامی بھائیوں کے لیے, اب وہ سلسلہ خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہے. کیسے کہ عبدالحبیب بھائی دو نظر آئیں گے اس میں. ایک عبدالحبیب بھائی جو ہے عمومی اسلامی بھائیوں کو جو ہے سمجھا رہے ہوں گے بتا رہے ہوں گے, وہاں پر جو دوسرے عبدالحبیب بھائی ہوں گے وہ خصوصی اسلامی بھائیوں کو سمجھا رہے ہیں. تو کیوں نہ دکھا دیں, آپ کو دکھائیں. چلیں جی چند جھلکیاں پیش خدمت ہیں, دکھائیے. پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے, پھر یاد آ رہا ہے مدینہ. مدری چینل آپ کے لیے لا رہا ہے حج کا مختصر طریقہ. احرام میں اوپر کی جو چادر ہے وہ تولیے کی ہو, اور جو تہبند ہے وہ لٹھے کا. اب وقت ہوا ہے احرام کی نیت کرنے کا. حج کی تین اقسام ہیں، حج قران، حج تمتو اور حج افراد. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جب لبیک کہنے والا لبیک کہتا ہے تو اسے خوشخبری دی جاتی ہے. عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں. پیارے اسلامی بھائیوں، اب جدہ ایئرپورٹ سے ہم باہر آ کر مکہ شریف روانہ ہونے کے لیے بس میں بیٹھ چکے ہیں. تقریباً 70-75 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جدہ سے مکہ شریف کا. ہو سکتا ہے 2 گھنٹے بھی لگ جائیں، 3 گھنٹے بھی لگ جائیں، اور مکہ پاک آنے کے بعد معلم کے مکتب تک پہنچنے میں بعض اوقات 4 سے 5 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں. کابشوں کو جو ہے برکت فرمایا، اپنی بارگاہ میں قبول ہندو فرمایا. ان کی خوشی کا عالم دیکھیں، دکھائیے بھائی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو، یہ خصوصی اسلام بھائی. ماشاء اللہ، یہ انہی کا مشورہ تھا، انہوں نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ اگر یہ کام ہو جائے تو. ابھی یہ پورا نہیں ہوا، آپ دعا کریں. بہت مجھے اندازہ ہوا، سچی بات ہے، جب کرنا شروع کیا تو اندازہ ہو رہا تھا کہ میں نے چونکہ یہ زبانی بیان کیا تھا، بولنا کتنا آسان ہے، جو چاہیں ہم بولی جا رہے ہیں. اشارے کیے تو پتا چلا کہ ایک ایک جملے کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہمارے کئی ٹیگ ہوئے. اور یہ ماشاءاللہ ہماری مجلس ہے، انہوں نے یہ مہربانی کی، انہوں نے یہ تیاری کروائی ہے. ابھی سمجھ لیں 50% ہوا ہے، انشاءاللہ اگلے 1-2 دن میں یہ پورا ہو جائے گا. اور ہماری نیت ہے کہ حج سے پہلے اس کو ریلیز کر دیں گے، تو انشاءاللہ یہ خصوصی اسلامی بھائی بھی جب مکہ مدینے جائیں گے تو دیکھتے رہیں گے اور انشاءاللہ احکام سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. اچھا، یہ ہم نے پرومو دیکھا، جہاز میں بھی اب اکیلے بیٹھے ہیں اور بس میں بھی اکیلے تھے، باقی لوگ کہاں ہیں؟ یہ ویسے آپ نے اچھا کیا سوال کر لیا. یہ جب پہلی بار ڈاکیومنٹری چلی تھی نا، تو مجھے ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں، بہت پیارے مفتی صاحب ہیں، انہوں نے کہا تھا بھائی اس کی وضاحت کر دیں، ورنہ لوگ سمجھیں گے کہ مدنی چینل والوں نے پورا جہاز آپ کے لیے بک کرایا تھا اور آپ نے اس میں بیٹھ کر جو ہے نا یہ ریکارڈنگ کی ہے. اب جو ٹیکنیکل چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں، نہ میں جہاز میں بیٹھا ہوں اس میں، نہ میں بس میں بیٹھا ہوں، میں اب اسٹوڈیو میں بیٹھ کے سب کچھ ریکارڈ کیا ہے، مگر اینیمیشن کے ذریعے، یہ یوں سمجھیے کہ گرافکس کے ذریعے اس کو اس طرح بنا دیا گیا تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے کہ بس میں بھی بیٹھنا پڑے گا، جہاز اندر سے کیسا ہوتا ہے. تو یہ میں کوئی چارٹرڈ جہاز کرا کے میں نے یہ ریکارڈنگ نہیں کی تھی، یہ ایک اسٹوڈیو میں بیٹھ کر ہم نے ریکارڈنگ کی تھی. اب سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو کہیں بھی دکھایا جا سکتا ہے الحمدللہ. چلیں جناب، یہ ایک سوال پوچھا جا رہا ہے، میسج بھی آ رہے ہیں کہ جو سوال و جواب لکھ رہے ہیں ذہنی آزمائش کے، وہ کب تک جواب بھیج سکتے ہیں، یعنی ہمیں بتا سکتے ہیں آخری ڈیٹ کیا ہے؟ تو 11 مارچ اتوار والے دن آخری سلسلہ ہوگا لکھنے والوں کے لیے، اس دن تک لکھ لیجئے اور اسی رات یا 12 مارچ تک ہمیں ویڈیو کے ذریعے بتائیے کہ آپ نے کتنے سوالات لکھے ہیں، اس رجسٹر کی کوئی کاپی وغیرہ ویڈیو بنا کر بھی بھیجیں، پھر ہماری مجلس آپ سے انشاءاللہ رابطہ کرے گی. 11 مارچ کی بات چلی ہے تو ایک خوشخبری بھی دے دیتا ہوں کہ 11 مارچ کو ہمارے سلسلے میں ایک ایسی شخصیت نے آنا ہے جن کی آمد پر آپ سب کے دل بہت خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو وہ کون ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ 11 مارچ بروز اتوار ہی پتا چلے گا. جناب وقت ہوا ہے، اب آپ کی کالز بھی لیں گے، تاثرات بھی لیں گے، فکر مدینہ بھی کریں گے اور نعت شریف بھی سنیں گے. دونوں اسلام طرف کے اسلام میں تشریف لے آئیں. صلو علی الحبیب. جناب جی جی، مدنی چینل کے ناظرین، اب انشاءاللہ فکر مدینہ ہوگی اور آج 12 جمادی الاخرى کی فکر مدینہ ہوگی. اپنے اپنے مدنی انعامات کے رسائل بھی نکال لیں، اور جنہوں نے اپلیکیشن کھولنی ہے اپنے موبائل میں وہ اپلیکیشن شروع کر دیجیے. اپلیکیشن پر انشاءاللہ عابد باپو فکر مدینہ کرائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کی کالز بھی لیں گے اور انشاءاللہ نعت شریف بھی ہوگی، کچھ انشاءاللہ تاثرات بھی سنیں گے، پھر انشاءاللہ نیچے بھی جائیں گے جی انشاءاللہ. اس کے بعد نعت شریف کے بعد آپ کے پاس ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نیچے بھی آئیں گے اور آپ سے وہاں بھی سوال ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 1، کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی؟ نمبر 2، 5 نمازیں مسجد کی پہلی صف میں با جماعت ادا کی؟ نمبر 3، کیا آج آپ نے نماز پنجگانہ، نیز سوتے وقت آیت الکرسی سورۃ الاخلاص تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پڑھی. نمبر چار اذان و اقامت کا جواب دیا. نمبر پانچ کیا آج آپ نے اپنے شجرے کی شریف کے کچھ نہ کچھ اوراد و وظائف پڑھے. نمبر چھ کیا آج آپ نے مسلمانوں کو سلام کیا. نمبر سات کیا آج آپ نے گھر میں اور باہر آپ جناب سے گفتگو کی. نمبر آٹھ انشاءاللہ عزوجل الحمدللہ علی کل حال ماشاءاللہ عزوجل یہ کہنے کی عادت بنائی. کیا آج آپ نے سلام کا جواب دیا. کیا آج آپ نے دوران گفتگو دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال فرمائی. نمبر گیارہ کیا آج آپ نے سنت کے مطابق بیٹھ کر پردے میں پردہ کیا, مٹی کے برتن استعمال کیے. نمبر بارہ کیا آج آپ نے فیضان سنت سے دو درس دیے یا سنے. نمبر تیرہ کیا آج آپ نے مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا یا پڑھایا. نمبر چودہ کیا آج آپ نے بارہ منٹ مکتبۃ المدینہ کی کسی اصلاحی کتاب کا مطالعہ کیا. نمبر پندرہ کیا آج آپ نے یکسوئی کے ساتھ بارہ منٹ فکر مدینہ کی. نمبر سولہ کیا آج آپ نے کم از کم ایک بار تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد تحیۃ الصلاۃ التوبہ ادا کی. نمبر سترہ کیا آج آپ نے چٹائی پر سونے کی سنت پر عمل کیا. نمبر اٹھارہ کیا آج آپ نے فجر ظہر عصر عشاء کی سنت قبلیہ ادا کی. نمبر انیس کیا آج آپ نے نماز تہجد اشراق و چاش اور نماز اوابین ادا کی. نمبر بیس کیا آج آپ نے کم از کم ایک بار تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد ادا کی. نمبر اکیس کیا آج آپ نے کنزول ایمان شریف سے کم از کم تین آیت بمائے ترجمہ تفسیر تلاوت کرنے یا سننے کی سعادت حاصل کی. نمبر بائیس کیا آج آپ نے کم از کم دو اسلامی بھائیوں کو انفرادی کوشش کے ذریعے مدنی قافلہ اور مدنی انعامات کی ترغیب دلائی. نمبر تیئیس کیا آج آپ نے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں پر دو گھنٹے صرف کیے. نمبر چوبیس کیا آج آپ نے اپنے نگران کی اطاعت کی. نمبر پچیس کیا آج آپ نے دوسروں سے چیزیں مانگ کر تو استعمال نہیں کی. نمبر چھبیس اپنے ذمہ دار یا عام اسلامی بھائی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی اصلاح فرمائی. کیا آج آپ نے گھر میں اور باہر پردے میں پردہ کیا. نمبر اٹھائیس کیا آج آپ نے غصے کا علاج کیا یا درگزر سے کام لیا. کیا آج آپ نے ایسے فضول سوالات تو نہیں کیے جس کے ذریعے مسلمان عموماً جھوٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. نمبر تیس نامحرم رشتہ داروں سے شرعی پردہ کیا. نمبر اکتیس کیا آج آپ نے فلمیں ڈرامے گانے باجے سننے سے بچنے کی کوشش کی. نمبر بتیس کیا آج آپ نے گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے انیس مدنی پھولوں کے مطابق عمل کیا. نمبر تینتیس کیا آج آپ نے کسی پر تہمت تو نہیں لگائی, برے الفاظ زبان سے ادا تو نہیں کیے. نمبر چونتیس کیا آج آپ نے دوسروں کی بات اطمینان سے سننے کی کوشش کی. نمبر پینتیس کیا آج آپ نے سزائے مدینہ لگائی. نمبر چھتیس کیا آج آپ نے راہ چلتے اور گاڑی میں سفر کے دوران آنکھوں کا کفل مدینہ لگانے کی کوشش کی. نمبر سینتیس کیا آج آپ نے دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچنے کی کوشش کی. نمبر اڑتیس کیا آج آپ نے جھوٹ غیبت چغلی حسد تکبر اور وعدہ خلافی سے بچنے میں کامیاب ہوئے. انتالیس کیا آج آپ نے دن کا اکثر حصہ باوضو رہے. نمبر چالیس کیا آج آپ نے اپنی نظریں نیچی رکھیں, دوران گفتگو بات کرتے ہوئے کسی کے چہرے پر نگاہ تو نہیں گاڑی. کیا آج آپ نے قرض دار ہونے کی صورت میں استطاعت ہونے کی صورت میں قرض ادا کرنے میں تاخیر تو نہیں کی. کیا آج آپ نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی یا نہیں. کیا آج آپ نے ذاتی دوستی تو نہیں گاڑی, سب کے ساتھ یکساں تعلقات رکھے یا نہیں. کیا آج آپ نے نماز اور دعا کے دوران خشوع خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی. نمبر پینتالیس کیا آپ نے عاجزی کے ایسے الفاظ جن کی دل تائید نہ کرے بول کر نفاق اور ریاکاری کا ارتکاب تو نہیں کیا. نمبر چھیالیس آج آپ نے زبان کا کفل مدینہ اشارے سے اور کم از کم چار بار لکھ کر گفتگو کی. نمبر اڑتالیس کیا آج آپ نے مدنی چینل دیکھا. کیا آج آپ نے مذاق مسخری طنز دل آزاری اور کہکا تو نہیں لگایا. کیا آج آپ نے ضروری گفتگو بھی کم سے کم الفاظ میں نمٹانے کی کوشش کی. نمبر پچاس کیا آج آپ نے سارا دن مدنی مرکز کی ترقی کے مطابق لباس پہننے کی کوشش کی یا نہیں کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب اب وقت ہوا ہے نعت شریف سننے کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ نبی نا صلی اللہ محمد صلی علی شفیع محمد دیکھو ہو تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں غم کے بٹتے ہیں مردی سے چلے آؤ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حافظ سید حاد حسین شاہ اتاری ابتباد سے عرض کر رہا ہوں. میرا حاجی عبدالربیب بھائی کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ عبدالربیب بھائی آپ تو بڑوں کا ذہنی آزمائش تو کرتے ہیں لیکن ہم بچوں کا ذہنی آزمائش نہیں کرتے. برائے مہربانی فرما کر بچوں کا بھی ذہنی آزمائش کوئی ترکیب بنا لیں تاکہ ہم بچے بھی اس میں حصہ لے سکیں. جزاک اللہ خیرا. جی بچوں کا ذہنی آزمائش ہونا چاہیے. عابد باپو موجود ہیں, اسپیشلسٹ ہیں اس کام میں, تو میں آپ کی درخواست یہاں بڑھا دیتا ہوں. ظاہر ہے کہ میرے لیے تو یہ بھی کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, اور انشاءاللہ عابد باپو کوشش کر سلسلے کرتے ہی رہتے ہیں. ماشاءاللہ آپ تو جواب دیجئے, اور اس طرح کے سیگمنٹ مدنی مذاکرے میں بھی آ گئے ہیں. گویا دیکھا جائے تو ہر مدنی مذاکرے میں چھوٹا سا ذہنی آزمائش ہو ہی رہا ہوتا ہے نا, ماشاءاللہ. لیکن یہ بات ہے, آپ جو بھی ادھر درخواست لیں گے پھر میں نے آپ کے پاس ہی لے کر آنا ہے, کیونکہ آپ مدنی چینل کے بھی ذمہ دار ہیں انشاءاللہ. ضرور مدنی منوں کے سلسلے, ماشاءاللہ کون کون سے سلسلے ہوتے ہیں ویسے مدنی منوں کے؟ مدنی منوں کا سننا تو بڑا اجتماع ہوتا ہے جو کہ ہر جمعہ جو ہے مدنی چینل کی اسکرین پر ہوتا ہے. پھر لائیو سلسلہ ہوتا ہے روشن مستقبل. اچھا. پھر اس میں بھی مدنی منوں سے سوالات کا سلسلہ رہتا ہے. کب ہوتا ہے, کس دن؟ وہ ہر ہفتے ہوتا ہے, عصر مغرب کے درمیان لائیو ہوتا ہے, سیٹرڈے والے دن, باب المدینہ کی نماز کے مطابق. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد مدنی مذاکروں میں بھی مدنی مذاکرے میں مدنی منع پلے کارڈ وغیرہ لے کر آتے ہیں. جی مدنی منوں کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اور مزید بھی آتے ہی رہتے ہیں, آپ دیکھتے رہتے ہیں, اور انشاءاللہ فائنل میں بھی کچھ الگ سے لانے کی نیت ہے. مدنی منع مدنی منیاں تیار رہیے گا. اس بار ہمارے عابد باپو ذہنی آزمائش کے فائنل میں کچھ نیا لا رہے ہیں, وہ کیا لا رہے ہیں وہ انشاءاللہ آپ دیکھ پائیں گے. ایک اور کال لیجیے, لیتے ہیں. محمد ریان عرض کر رہا ہوں. پیار عبدالحبیب انکل, ہمارے پیارے سلسلے ذہنی آزمائش کی تو کیا ہی بات ہے, اور اب تو ہمیں تلفظ کی صحیح ادائیگی سیکھنے کا بھی موقع مل رہا ہے. زبان و بیان سیگمنٹ سے ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سبھی چینل کا فیضان جاری اور ساری فرمائے. آمین. آمین. آمین. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی اگلی کال دیجیے گا. محمد شہزاد اتاری عرض کر رہا ہوں. عبد الحبیب بھائی, ماشاء اللہ جیسے جیسے ذہنی آزمائی سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے, اسلامی بھائیوں کی کوششیں بھی نظر آ رہی ہیں, اور ماشاء اللہ جس طرح علم دین اور سوالوں کے جوابات ماشاء اللہ عطا کیے جا رہے ہیں, مدینہ مدینہ ماشاء اللہ. عبد الحبیب بھائی کیا بات ہے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی ایسی فکر دی ہے کہ ہم دنیا میں کس لیے پیدا کیے گئے, ماشاء اللہ. بہت شکریہ. جی اگلی کال دیجیے گا. محمد عادل اتاری ہندرونی کابینہ سے. سلسلہ ذہنی آزمائش میں عرض گزار ہوں. ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا جاری وساری ہے. عبدالحبیب بھائی بار بار میں امید کرتا ہوں کہ آج کون سا رنگ کا امامہ سجا کے عبدالحبیب بھائی آئیں گے. بڑا گیس ہوتا ہے گھر میں, امی کہتے ہیں یہ سجا کے, ابو کہتے ہیں وہ سجا کے آئیں گے, اور میری امید تھی آج حرقانی کلر کا سجا کے آئیں گے, لیکن میں نے ایک چیز دیکھا ہے, شاید یہی امید آپ رہنمائی فرمائیں. آپ شاید باپا کو جب تک مدنی چینل پر جس رنگ کا امامہ سجا کر نہیں دیکھ لیتے اس رنگ کا تب تک نہیں سجاتے. میں نے پچھلی بار دیکھا امیر السنت نے جو سب سے پہلے سفید امامہ سجایا تھا, تو آپ نے ذہنی آزمائش میں سفید امامہ سجایا, پھر امیر السنت نے بلیک سجایا تھا مدنی مذاکرے میں, آپ نے بھی بلیک سجایا, پھر امیر السنت نے جو زعفرانی سجایا اس کے بعد آپ نے بھی زعفرانی سجایا, اور امیر السنت جو سجاتے ہمیں لگتا شاید پھر آپ سجائیں گے. ہائے ہائے ہائے, اللہ آپ کے حسن زن جیسا مجھے بنا دے. اچھے بن تو نہیں سکے, اچھوں کی نقل تو کر سکتے ہیں, تو اللہ کرے صدقے سے بخشے جائیں. تو بالکل نیت میری اب تک یہی ہے کہ انشاءاللہ وقت سے پہلے افطار نہیں کروں گا, پاپا کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ. اور امیر علیہ سنت کو ایک اور رنگ میں نے دیکھ لیا ہے, اور وہ رنگ سوشل میڈیا پر تو آ گیا ہے, ابھی تک مدنی مذاکرے میں آپ نے وہ زیب تن نہیں فرمایا, لیکن امیر علیہ سنت نے ایک اور رنگ کا امامہ سجایا ہے. تو انشاءاللہ باری باری نیت ضرور ہے کہ ساتوں کے سات رنگ انشاءاللہ یہ سنت کی نیت سے سجائیں گے انشاءاللہ. لیکن بہرحال بہت پیاری آپ کی کال تھی, حوصلہ افزائی کا شکریہ. لیکن یاد رہے کہ جو امیر علیہ سنت نے وضاحت پیش کر دی ہے, کسی بھی رنگ کا امامہ ہو, بلکہ امامہ سر پہ نابی ہو, سفید کپڑے ہوں یا کسی بھی رنگ کے کپڑے ہوں, کسی کے لیے ہمارے دل میں کوئی نفرت یا قدورت نہیں ہونی چاہیے. سب ہمارے اسلامی بھائی ہیں, عاشقان رسول سارے ہمارے یوں سمجھیے کہ بھائی ہیں, تو اس حوالے سے یہ بالکل ذہن میں نہیں ہونا چاہیے. دل بڑا رکھ کے چلنا ہے, ہمیں دین کا کام کرنا ہے, ہماری لڑائی شیطان سے ہے, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. جناب اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسن رضا تاری ہے, میں بابی مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا ذہنی آزمائش میں حبیب بھائی سے یہ سوال ہے کہ جو بابو امام بن گیا ہے یہ سات رنگوں میں شامل ہے, یا یہ کیا سنت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی تو میں نے کہا سارے رنگ ہمارے ہیں, اور اصل میں کئی رنگ کی فیملی ہوتی ہے. اب مثال کے طور پہ میں نے جو گرین پہنا ہے, اگر کسی نے گرین کا کوئی اور شیڈ پہنا ہے تو وہ گرین ہی کہلائے گا نا. تو اب ایگزیکٹلی کون سا رنگ ہے, یہ بھی وائٹ ہے, یہ بھی وائٹ ہے, تو وائٹ میں کلرز کی فیملی ہوتی ہے. تو بہرحال اب یہ باپو اس کا جواب انشاءاللہ بعد میں آپ الگ سے لے لیجئے گا, لیکن یہ اگر اس کو دیکھا جائے تو زعفرانی کی فیملی میں گنا بھی جا سکتا ہے اس کو. جناب سوالات کالز بھی ہو گئی, ہم اگر ہمیں ویڈیو کال بتا رہے تھے کوئی آئی ڈی جی, کچھ تاثرات آئے ہیں وہ انشاءاللہ لیتے. ضلع گلزار طیبہ سے عرض کر رہا ہوں. میں ذہنی آزمائش مجلس کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مدنی تحفہ میرے گھر بھیجا جس میں غلاف کعبہ اور مختلف پانیوں کا مجموعہ تھا. گھر والے بہت خوش ہوئے. میری والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ یہ غلاف کعبہ کا جو ٹکڑا ہے یہ میری آنکھوں میں رکھیے گا. بہت خوشی ہوئی, جزاک اللہ خیرہ, آپ کا بہت شکر گزار ہوں مجلس ذہنی آزمائش کا. اللہ عز و جل ہمارے اس ذہنی آزمائش کے سلسلے کو مزید دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. ماں جی کو کہیے گا ہم سب کے لیے بھی ضرور دعا کریں. اللہ آپ کی والدہ کا سایہ آپ کے سر پر تادیر قائم و دائم فرمائے. کچھ اور سنائیں گے یا پھر ہم نیچے کے اسلامی بھائی سے کچھ بات کر لیں؟ جی نیچے اسلامی بھائی موجود ہیں. شفیق بھائی آپ بھی وہیں پر ہیں, کچھ تاثرات آپ کے پاس ہوتے ہیں پہلے وہ پڑھ دیجئے, پھر کچھ سوال جواب کرتے ہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ آپ کے کئی سارے تاثرات ہم تک پہنچتے ہیں. میرے چند تاثرات انشاءاللہ پڑھنا چاہوں گا. عدنان احمد بھائی یہ کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ عز و جل. جی شفیق بھائی آپ کی آواز کچھ کلیئر نہیں ہے, تھوڑا سا مائک کے نظام کو درست کیجیے. ہماری مدنی چینل کے اسلامی بھائی چلے جناب, آپ دونوں ٹیموں سے گزارش ہے کہ اپنی جگہ تشریف رکھیں گے, اسکور بورڈ دیکھیں گے. آپ شفیق بھائی نیچے ہی رہیے گا, جیسے ہی وائس کا پرابلم ٹھیک ہوتا ہے میں انشاءاللہ آپ کی طرف آؤں گا, اور نیچے والوں سے کچھ سوال بھی کرنے ہیں, اور ان سے انشاءاللہ ان کو کچھ انعامات بھی دینے ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے جوابات دینے والوں میں ایک اسلامی بھائی مدنی منع معاذ وہ یہاں پر موجود ہیں, اور رکن شورا کے ہاتھوں سے تحفہ لینے کے خواہش مند بھی. چلے جناب معاذ بھائی آ جائیں. جناب السلام علیکم. ویسے مدنی منوں سے میں گزارش ضرور کروں گا کہ وہ سوشل میڈیا کی طرف توجہ کم ہی کریں, بلکہ آپ مدنی چینل کے ذریعے سلسلہ دیکھیں. ارے واہ بھائی, تحفہ تو بڑا پیارا نکلا ہے ان کا, روضہ رسول کی چادر مبارک جو ہے اس کا مبارک بھی. سبحان اللہ, یہ مبارک ماں آپ کے والد صاحب کے لیے ماشاءاللہ. جی جناب یہ اندر جو سنہری جالیوں کے اندر جو چادر مبارک لگی ہوئی ہے دیوار پر, یہ اس کا حصہ ہے ماشاءاللہ, اور اس کے اندر نظر آ رہا ہے آپ کو, اور یہ مبارک پانیوں کا. یہ مجموعہ بھی ہے ماشاءاللہ. یہ لیجیے ماشاءاللہ. چلے جناب اسکور بورڈ دکھائیے گا ہمیں. اچھا جس طرح یہ ٹیمز ایسا وہ چل رہی ہیں اور اس ٹیم میں آپ نے ایک وہ رکھا ہے کہ جسے پیدا نہ ابو ہریرہ زیادہ جسے مل جائیں گے تو انہیں کوئی ایک مزید تحفہ ملے گا. تو اسی طرح مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں جو سوالات کے جوابات دے رہے ہیں اگر ان میں اس طرح کر لیا جائے کہ کسی کے زیادہ جوابات آ جاتے ہیں تو انہیں ہم یہ مبارک ماڈل پیش کر دیں. کیا بات ہے سبحان اللہ, آئیڈیا اچھا ہے آپ کا. چلیں اس پر کام کرتے ہیں, اس پر غور کرتے ہیں انشاءاللہ. جی نیچے اسلامی بھائیوں کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی عبد الحبیب بھائی الحمد للہ ہم یہاں پر موجود ہیں. آپ کی آواز ٹھیک ہے, اب آپ فرمائیے. جی الحمد للہ مدنی چینل کے ناظرین کے کافی تاثرات اب تک پہنچتے ہیں, ان میں سے چند تاثرات انشاءاللہ پڑھ کر سناتا ہوں. عدنان احمد بھائی یہ کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ عز و جل دعوت اسلامی کی تو کیا ہی بات ہے, حقیقی دین کی خدمت دعوت اسلامی ہی کر رہی ہے. عرب شریف سے ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں یہاں میں ایک منٹ آپ کو روکوں گا, تاثرات جیسے بھی ہوں ویسے نہیں پڑھنے چاہیے, تھوڑا سا اس کی تفتیش کر لینی چاہیے. یہ جو انہوں نے جملہ کیا نا کہ دعوت اسلامی ہی کر رہی ہے, یہ حصر ہو گیا, یعنی باقی لوگ نہیں کر رہے. ایسا نہیں ہے, الحمدللہ بہت سارے علماء کرام بہت سارے عاشقان رسول دین کی خدمت کر رہے ہیں, دعوت اسلامی بھی کر رہی ہے. جی آگے چلیے. عرب شریف سے ایک اسلامی بھائی ہیں کہ ماشاء اللہ عز و جل اتنا خوبصورت سلسلہ ہے ذہنی آزمائش کہ ہماری امید ہے کہ ہم بیرون ملک رہنے والے بھی اس سلسلے میں شامل ہو سکیں گے. عبد الحبیب بھائی کچھ ترکیب بنا دیجئے. جی بیرون ملک والوں کو بھی دعوت پہلے بھی تھی اب بھی ہے, اب اگلے سلسلے میں دنیا بھر کے عاشقان رسول. پہلے بھی ہمارا تو مدنی حلیہ ذہنی آزمائش کے لیے ہم نے قید نہیں رکھا تھا, اب تو ساری دعوت اسلامی کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں رہی ہے. تو آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں آپ ہمارے سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں. اگلے سلسلے میں جب ہم انشاءاللہ آڈیشن شروع کریں گے آپ دنیا میں جہاں کہیں ہیں تشریف لائیے گا اور آڈیشن دیجیے گا اور مقابلے میں حصہ لیجیے گا انشاءاللہ. دو اور تاثرات ہیں. ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ میں یوسف اتاری, آپ عبد الحبیب بھائی آپ ہر کلر کے امام شریف سے, عبد الحبیب بھائی آپ کا چہرہ کھل اٹھا ہے ماشاء اللہ عز و جل. اللہ آپ کو اور آپ کی ساری مجلس کو بری نظر اور بری نگاہ سے محفوظ آمین آمین آمین آمین آمین. ایک اسلامی بھائی کچھ یوں کہتے ہیں کہ عبد الحبیب بھائی کل کا مقابلہ بڑا ہی دلچسپ تھا, میرے گھر میں بھی دلچسپی تھی, میرے گھر والے سلسلے کے بعد بہت روئے خصوصاً میرے مدنی منع, میرے مدنی منع رو رہے تھے ابو ہم تو ان کے ساتھ تھے لیکن وہ تو ہار گئے, یہ ڈیرا لایا جیت کیسے گئی, یہ تو اتنی پیچھے تھی. جناب یہ سب کے ساتھ رہنا چاہیے تاکہ غم نہ ہو اور یقیناً جذباتی وابستگی ہو جاتی ہے, کچھ شہروں میں رہنے والے ہوتے ہیں. اور کل واقعی سلسلہ آخری سوال پر جا کر چونکہ فیصلہ ہوا تو دلچسپی کا باعث تھا. شفیق بھائی آپ کے پاس بہت سارے اسلامی بیٹھے ہیں, ان کو بھی تو کوئی تحفہ دینا ہے نا. جی عبد الحبیب بھائی ان شاء اللہ عزوجل نماز کے احکام بھی موجود ہیں, متبرک پانی بھی موجود ہے, تسبیح مدینہ بھی موجود ہے, جو آپ ارشاد فرمائیں. چلیں جناب یہ بتائیے اسلامی بھائی حج کس دن ہوتا ہے؟ نیچے والوں سے سوال ہے, حج کون سی اسلامی تاریخ کو ہوتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو ذوالحجہ کو. جناب مدنی منڈے نے جواب درست دے دیا ہے, یوم عرفہ بھی اسے کہا جاتا ہے, نو ذوالحجہ جواب درست دے دیا ہے. ان کو انشاءاللہ عز و جل بڑی پیاری کتاب نماز کے احکام جس میں وضو کا طریقہ بھی ہے, غسل کا طریقہ بھی ہے, فیضان اذان بھی ہے اور نماز کا طریقہ بھی ہے, مسافر کی نماز بھی ہے, یہ انشاءاللہ عز و جل ان کو تحفے میں دی جا رہی ہے. عبد الحبیب بھائی یہاں پہ اور بھی اسلامی بھائی ہیں, کیوں ایک اور سوال بھی کرتے ہیں. بتائیے عید الفطر کس دن ہوتی ہے؟ جب چاند نظر آ جائے, عید الفطر کا دن کون سا ہوتا ہے؟ شوال المکرم. ہاں ان کو بدری قافلے میں بھیج دیں فوری طور پہ, تین دن انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب, یہ دس دن بعد عید مناتے ہیں. ایک شوال المکرم. جی یکم شوال المکرم. یکم شوال المکرم کو جواب درست دے دیا ہے. ان کو انشاءاللہ عزوجل میوہ جات مدینہ اور متبرک پانیوں کا مجموعہ تحفے میں دیا جائے. ماشاءاللہ آپ کیا دیں گے؟ الحمدللہ جامع مدینہ میں ہر تین دن مدنی قافلے ہوتے ہیں, جزاک اللہ انشاءاللہ سفر کریں گے انشاءاللہ. جناب اب مدنی چل کے ناظرین وقت ہوا ہے اس سیگمنٹ کا جس میں انہوں نے اکیلے جواب دینا ہے, کیونکہ یہ سفر کرنا ہے اکیلے. سیگمنٹ کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. العلم نور العلم نور. چار نمبر کا فرق ہے, چاہیں تو اس نمبر اس سیگمنٹ میں ہی یہ فرق ختم ہو سکتا ہے. ہر اسلامی بھائی سے پانچ سوال ہوں گے, صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے, اور پانچ نمبر حاصل کرنا چاہیں تو ایک ساتھ پانچ نمبر بھی حاصل کر سکتے ہیں. باری گزرا والا والوں کی ہے, آپ نے دیر نہیں لگانی, صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے, انتظار کریں گے, سوچیں گے تو میں سوال اگلے سوال کی طرف چلا جاؤں گا. سوال ریپیٹ نہیں ہوگا, یہ چھ کے چھ سلائی میں سن لیجیے, غور سے سوال ایک ہی باری میں سنیے گا, دوبارہ سوال ریپیٹ نہیں کیا جائے گا. دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ آن لائن بھی ہے, صحیح. ذوالنورین حضرت علی کا لقب نہیں ہے, غلط. احیاء العلوم امام غزالی کی مشہور کتاب ہے, صحیح. حرکانی رنگ کا امامہ پہننا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے, صحیح. جب بیٹھے تو جوتے اتار لینا سنت ہے, صحیح. جناب پانچ سوالات میں سے کتنے جوابات صحیح دیے ہیں؟ ایک سوال میں غلطی ہو گئی ہے, جواب باقی چار دے کر چار نمبر حاصل کر لیے. خانپور والوں کی باری ہے. امیر اہل سنت نے اپنے امامہ شریف کا نام صحاب رکھا تھا, یس, صحیح. صحیح. طواف زیارہ حج کا رکن ہے, صحیح. ابراہیم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے کا نام ہے, صحیح. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا نام مریم نہیں ہے, غلط. سب سے پہلے شیطان نے حسد کیا, صحیح. پانچوں کے پانچ صحیح جواب دے دیے, جناب خانپور والوں کو نمبر کی بھی بڑی شدید حاجت تھی. اب باری گجرانوالہ والوں کی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی غار ثور میں نازل ہوئی, غلط. نماز عصر میں کل 12 رکعتیں ہیں, غلط. نماز جمعہ بغیر جماعت کے ادا نہیں کی جا سکتی, صحیح. اعلی حضرت کا مزار بغداد شریف میں ہے, غلط. نور والا آیا ہے, یہ کلام مولانا حسن رضا صاحب کا ہے, غلط. پانچوں کے پانچ صحیح جواب دے دیے. اب باری خانپور والوں کی ہے. جنت البقیع مکے میں ہے, غلط. آپس میں ملاقات کے وقت گلے ملنے کو معانقہ کہتے ہیں, صحیح. اسلامی مہینوں میں ذوالحجۃ الحرام آخری مہینہ ہے, صحیح. حضرت علی کا ایک لقب عتیق بھی ہے, غلط. دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں واقع ہے, صحیح. پانچوں کے پانچ صحیح جواب دے دیے. جناب اب باری ہے پھر سے گجرانوالہ والوں کی. حضرت حمزہ کا لقب غسیل الملائکہ نہیں ہے, صحیح. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں, صحیح. حضرت ابو ہریرہ کا نام اصل نام عبداللہ ہے, غلط. حضرت حسان بن ثابت شاعر رسول ہیں, صحیح. نماز کے احکام اعلی حضرت نے لکھی ہے, غلط. جناب پانچ سوالات ہوئے اور پانچوں کے پانچ صحیح جواب دے دیے. انبیلیویبل, بڑا شاندار طریقے سے جا رہے ہیں. اب باری پھر خانپور والوں کی ہے. یار غار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں کہا جاتا, صحیح. مسجد قباء مدینے میں ہے, صحیح. حج ماہ ذوالحجۃ الحرام میں ادا کیا جاتا ہے, صحیح. حضرت حلیمہ سعدیہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ تھی, صحیح. حضرت عائشہ کی کنیت ام سلمہ ہے, غلط. اب دیکھنا ہے کتنے صحیح اور کتنے غلط. پانچوں کے پانچ صحیح جواب دے دیے. شاندار جوابات. اسلامی بھائیوں کی تیاریاں مضبوط ہیں, اپنی اپنی جگہ تشریف رکھیں گے جناب. جی حاضرین, مدنی چینل کے ناظرین, اب باری آ گئی ہے مدنی کسوٹی کی, اور مدنی کسوٹی دونوں ٹیموں کے درمیان نہیں بلکہ مدنی کسوٹی ہوگی ہمارے رکن شورا حاجی عبد الحبیب اتاری. جی عبدالحبیب بھائی تیار ہیں آپ؟ جی پہلے سے ہی تیار ہیں, گزشتہ دو ڈھائی گھنٹے سے ہی تیار ہیں, اب تو تھک گئے ہیں. اچھا جی, اب ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں اور طریقہ کار کیا ہے آپ جانتے ہوں گے. جی 11 سوالات ہیں, بارہویں میں آپ نے نام بتانا ہے. اب دیکھیں کیا ہمارے ذہن میں ہے, انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر بعد آپ کے ذہن میں بھی لے کر آ جائیں گے. یہ ذہنی آزمائش کیا بات ہے, ہم جو اب آپ نے مرادی شے سوچی ہے کیا وہ انسان ہے؟ لا. اچھا, کیا وہ کوئی مقدس مقام ہے؟ مقدس مقام بھی نہیں ہے. لا, مقدس مقام نہیں ہے. دو سوالات ہو گئے ہیں, تیسرے کی جانب آپ بڑھ رہے ہیں. مقدس مقام آپ سمجھتے ہیں نا, مزار بھی مقدس مقام ہے, مقدس پہاڑ بھی مقدس. ہم سمجھ گئے حضرت, آ گیا یہ, ہم سمجھ گئے. اچھا, کیا وہ کوئی فرشتے ہیں؟ کیا وہ کوئی فرشتے ہیں؟ لا. آپ مدد بھی لے سکتے ہیں اپنے دل سے. جنات کا سوال تو آپ پوچھ نہیں سکتے, آپ کا اگر کوئی رابطہ ہے تو مجھے نہیں پتا ان کا نام, تو پھر وہ بنے گا نہیں نا معاملہ. جی فرشتے نہیں ہیں, انسان بھی نہیں ہیں, اور مقدس مقام بھی نہیں ہے. جی چوتھا سوال کی آسان ہے, بہت آسان ہے. بھائی کیا وہ جگہ یا وہ چیز پاکستان میں ہے؟ دو ہو گئے نا, جگہ یا چیز. نہیں, وہ جو آپ کی مرادی شہر ہے وہ پاکستان میں ہے؟ پاکستان میں ہے جی, پاکستان میں ہے. نعم نعم. اچھا, کیا وہ فیضان مدینہ میں ہے؟ کیا وہ فیضان مدینہ میں ہے؟ نہیں. لا باپو کچھ وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں اس میں؟ فیضان مدینہ میں ہے, کوئی اور سوال کر لیں. اچھا یہ کیا ہے؟ کوئی اور سوال علم نہیں جس کا, اس کا منع کر دیں. یعنی یہ سوال کا جواب پراپر نہیں دے پا رہے تو سوال چینج کر لیں. جی اچھا یہ بتائیں, اس کو دیکھا جا سکتا ہے؟ جی دیکھا جا سکتا ہے, دیکھا جا بہت پیار سے دیکھا جا سکتا ہے. وہ شے جو ہے وہ آسمان پر ہوتی ہے؟ وہ شے آسمان پر ہوتی ہے. ابھی تو باب المدینہ میں تھی. نہیں تو آپ باب المدینہ میں, آسمان بھی تو ہے نا. ہاں یہ بات بھی ہے, آسمان پر. آپ کا کیا بھروسہ کوئی چاند تارا سورج کیا پوچھ لیا آپ نے؟ نہیں آسمان پہ نہیں. اچھا لا, وہ کوئی جانور ہے؟ وہ کوئی جانور نہیں. کتنے سوال ہو گئے؟ نو سوال. کیا ہو گیا؟ نو سوال ہو گئے. اچھا وہ مقدس مقام کا آپ نے منع کیا ہے؟ مقام بھی نہیں ہے, رشتے بھی نہیں ہے, انسان بھی نہیں ہے. وہ مقدس شے ہے؟ نعم نعم. صحیح صحیح. بہت ساری شے ہیں مقدس باب المدینہ میں. اس کو پیا جا سکتا ہے؟ اس کو پیا جا سکتا ہے. لا, اس کا غسل کیا ہو, پانی پی سکتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے. اور اشارے دے دیں آپ نا, دے دیں اشارے. ہماری ہیں دربی, ہماری ہیں. اچھا سوالات پورے ہو چکے ہیں؟ نہیں, گیارہ کا ہوئے ہیں نا, آٹھ نو ہوئے. اب نہیں ہے عبدالحبی ہمارے, ابھی ہیں سوالات باقی. اچھا جی, مقدس شے ہے. اچھا آپ نے مکہ شریف سے اس کا تعلق ہے؟ نہیں, مدینہ سے. تو باب المدینہ, باب المدینہ بہت ساری تبرکات والی چیزیں آ گئی ہیں نا. نہیں, وہ مکہ المکرمہ سے نہیں ہے آیا. اچھا وہ شے مقدس مقام بھی نہیں ہے اور وہ مقدس شے ہے, مقدس شے ہے اور موجود باب المدینہ میں ہے. پانی بھی نہیں ہے, غلاف کعبہ بھی نہیں ہے. اچھا ایک سوال ہو گیا, ایک سوال رہتا ہے. اچھا اچھا اچھا, پانچ پانچ سوالوں میں پہنچے پچھلے دنوں میں. جی جی, کل پچھلی بار تو آسانی ہو گئی تھی. ذہنی آزمائش, وہ کیا امامہ شریف ہے؟ وہ کیا امامہ شریف ہے؟ وہ امامہ شریف ہی ہے. ہے ٹن آیا, ٹن. اور ایسا ٹرن آیا. سوال تو پورے ہو گئے نا؟ جی سوال پورے ہو گئے, سوال پورے ہو گئے. ایک سوال کر لوں جی, اس نے وہ نام بتانا ہے نا, تو ہو گئے نا گیارہ. وہ اس امامے کا نام صحاب ہے؟ اس امام شریف کا نام صحاب ہے. اور وہ ایک سوال ہم بھی کریں گے جی. عبداللہ بھائی آپ کا جواب درست ہے. اچھا جی, وہ صحاب امام شریف وہ ابھی کہاں ہے؟ وہ ابھی تو میرے پاس ہے اور اس کے تمنائی بہت سارے ہیں. کیا وہ فیضان مدینہ میں؟ نہیں, وہ اس وقت فیضان مدینہ میں نہیں ہے. غلط جواب ہو جاتا نا. فیضان مدینہ میں. اچھا دو دن سے عبداللہ بھائی مسلسل اس کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ بہت تذکرہ ہو رہا ہے اور دھوم دھام مچی ہوئی ہے, تو اب آپ کون سی تاریخ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں ناظرین کے لیے؟ دیکھیے ہم تو کہتے نا کہ نیکی کے کام میں اور اضافہ ہو جائے. ماشاءاللہ مجھے عرب امارات سے کل ایک اسلامی بھائی نے رابطہ کیا جنہوں نے سلسلہ دیکھا تھا, تو انہوں نے ماشاءاللہ ایک دعوت اسلامی کے لیے مسجد اور مرکز بنانے کی نیت کر لی ہے. تو اسی طرح مجھے کوریا سے سلسلہ جب ہمارا ریپیٹ ہوا, ماشاءاللہ دوپہر کو ریپیٹ ہوتا ہے, تو انہوں نے ریپیٹ سلسلہ دیکھا ساؤتھ کوریا سے, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا, انہوں نے ماشاءاللہ ایک بدری مرکز بنا کر دینے کی نیت کر لی ہے. تو دو مضبوط نیتیں تو آ چکی ہیں, مزید نیتیں بھی ہیں. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ اب اس کا ہم سوشل میڈیا کا آج یا کل تک ایک مدنی گلدستہ بنا لیں گے, اس کو مزید وائرل کر دیں گے, کچھ دن دیکھ لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ اس کے حصے بنا کر ان سب تک انشاءاللہ وہ امامہ شریف بھیج دیں گے انشاءاللہ. اگر ذہنی آزمائش کی فائنل میں ہی اس کی بھی دھوم دھام ہو جائے تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کہ جتنے مراکز بنیں گے, جتنی مساجد بنے گی سبھی کے لیے آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں اور مقابلے کو لے کر آگے چلتے ہیں, کیونکہ اب فیصلہ ہونا ہے کس ٹیم نے آگے جانا ہے. جی جناب. جناب 54 نمبر ہے گجراوالا کے, 51 نمبر ہے خانپور والوں کے. اب سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے درست کیجئے. آخری موقع ہے دونوں ٹیموں کے لیے اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا, کیونکہ اب فیصلہ ہو جائے گا کس نے جانا ہے کوارٹر فائنل کی طرف. گجراوالا والے پہلے بیل بجائیں گے. جی خانپور والے, ٹھیک ہے, آپ کو طریقہ کار پتا ہے, جواب غلط ہوا تو دو نمبر مائنس ہو جائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں پہلا وہ کون سا لفظ ہے جو آپ نے درست کرنا ہے. کافی مشکل سوال ہے جناب. پانچ سیکنڈ رہ گئے جناب, وقت ختم ہو گیا ہے. میں اشارہ دوں گا, آپ ایک تیار رہیے گا, جو صحیح جواب دینا چاہیں تو دیجئے گا. یہ مدنی چینل کے ایک سلسلے کا نام ہے. اب بیل بجائی ہے خانپور والوں نے, صحیح جواب انہیں دو نمبر دلا دے گا اور غلطی انہیں دو نمبر سے پیچھے کر دے گی. جناب روشن مستقبل. کیا ان کا جواب درست ہے؟ اگر یہ جواب درست ہے تو یہ دو نمبر حاصل کر لیں گے. روشن مستقبل جواب درست دے دیا. کیا کل کی طرح یہ مقابلہ ایک بار پھر پاسا پلٹے گا؟ اب ایک نمبر کا فرق رہ گیا ہے. آئیے چلتے ہیں اب اگلے لفظ کی طرف. وہ لفظ کون سا ہے؟ پھر بیل بجائیے خانپور والوں نے, اب یہ صحیح جواب ایک نمبر سے خانپور والوں کو آگے کر دے گا. نقش بندی. یہ سلسلہ نقش بندی کہہ رہے ہیں. کیا یہ جواب درست ہے؟ جی ہاں یہ جواب درست دے دیا. اللہ امیزنگ, ایک نمبر سے اب آگے بڑھ گئے خانپور والے. شروع سے پیچھے چلتے چلتے ٹرین لیٹ ہوتی ہے مگر ٹائم پر پہنچ گئی ہے جناب. اب ایک نمبر سے آگے ہیں خانپور والے. گجراوالا والوں کو اب کچھ جوش دکھانا پڑے گا. تیسرا وہ سوال, تیسرا وہ لفظ درست کرنا ہے. جی پھر بیل بجا دی ہے خانپور والوں نے. بشری حافظ. کیا یہ لفظ حضرت بشر حافی کا نام ہے؟ بشر حافی جواب درست دے دیا. انبلیویبل. اللہ کیا ایسا بھی ممکن تھا کہ تینوں کے تینوں صحیح جواب دے کر مقابلہ یہ لے کر چلے گئے. آخری وہ لفظ درست کرنا ہے, آئیے وہ دیکھتے ہیں. وقت آپ کا دونوں کا ختم ہو, کوئی ہے جو یہاں بتائیں گے؟ لفظ دکھائیں پھر دکھائیں. آسان کر دیتا ہوں حاضرین کے لیے, مائک لے کر جائیں. یہ ہفتے کے سات دنوں میں سے کسی ایک دن کا نام ہے. پہنچ گئے مدنی منع سنائیں گے انشاءاللہ. نہیں اب نہیں بجا سکتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیر شریف. جمعہ. لفظ صحیح بتائیے. آخری موقع لے لیں آخری کسی کو. آپ جو شور کر رہے ہیں ان کو جواب نہیں دینے دیں گے. جو ہمارے پاس ایک مدنی منی انہیں سے سن لیتے ہیں. جی جمعۃ المبارک. یہ جمعۃ المبارک ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب مدنی چل کے ناظرین. بالکل پاسا پلٹ گیا. جو ٹیم تین نمبر سے پیچھے تھی وہ تین نمبر سے آگے بڑھ کر مقابلہ جیت گئی. خان پور والے گویا آج شیر کے مزداق تھے کہ گر پڑ کے یہاں پہنچا, مر مر کے اسے پایا, بڑی تکلیفوں کے ساتھ پہنچے اور آخر میں مقابلہ جیت کر آگے لے گئے. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. لیکن گجراوالا والوں نے شاندار مقابلہ کیا. دونوں طرف کے سلائے میں قریب تشریف لائیں. جیسے جیسے ذہنی آزمائش آگے بڑھتا جا رہا ہے اور ٹف اور مشکل ہوتا جا رہا ہے. جناب خانپور والوں کو مبارک ہو اور گجراوالا والوں کا شاندار سلسلہ, شاندار ان کی آمد. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کی آمد کا اور آپ کے لیے مبارک تحائف ہیں جو آپ کے ساتھ جائیں گے. ماشاء اللہ یہاں آ گیا جی. آپ آ گیا جی. آپ بھی آ گیا جی. تھوڑا سا آ گیا جی. مدری چل کے ناظرین فائنل اسکور بورڈ دیکھیں گے اور اسکور بورڈ ہمیں بتائے گا کیسے چلتے چلتے مقابلہ کیسے پلٹ گیا. جناب 6 کے 6 نمبر لے گئے خان پور والے درست کیجیے سیگمنٹ میں اور مقابلہ بھی لے گئے. اب چلتے ہیں جناب. رائے کیا تھی مدری چل کے ناظرین, کیا سمجھتے تھے کہ آج کون سی ٹیم آگے جائے گی؟ 66% رائے تھی, 66% رائے تھی کہ گجراوالا والے جیتیں گے, مگر خان پور والوں نے الٹ کر دکھایا. وقت ہوا ہے فیضان ابو ہریرہ دینے کا. خان پور والے اسلام بھائی کے نام پوچھیں گے. محمد عرفان اتار جی, محبوب عالم, سہیل احمد. محبوب عالم بھائی جنہوں نے واقعی پاسا پلٹا درست کی تھی میں تینوں بیلز بجا کر اور تینوں صحیح جواب دینا. یہ پاسنگ بیک سے تو سارے اسلائے بھائی شاندار تھے مگر آج فیضان ابو ہریرہ محبوب بھائی کو دیا جا رہا ہے. اب جناب وقت ہوا ہے قرآن دازی باپو کریں گے انشاءاللہ اور صحیح جواب بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. جن کے جواب درست آئے ہیں قرآن دازی کے ذریعے سوال اور جواب بھی پڑھ دیں تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے فائدہ ہو جائے گا. حرب الامہ امت کے بہت بڑے عالم کس صحابی کا لقب ہے؟ تو جواب ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. اور اس کا جواب ماہنامہ فیضان مدینہ مارچ کے صفحہ نمبر 10 پر موجود ہے. اب نام پکارے جا رہے ہیں بنت محمد جان اتاری داؤد دادو سندھ, محمد اشفاق احمد اتاری کشمیر, احمد گجراوالا, ادریس اتاری سردار آباد فیصل آباد, ام اویس اتاریہ باب المدینہ کراچی, بنت رمضان باب المدینہ کراچی, احمد رضا رحیم یار خان, بنت سید حسین اتاریہ گجرات, فرید خانپور, شہزاد اتاری ضیا کوٹ, بنت کلیم رضا زمزم نگر حیدرآباد, ریاض احمد فاروق آباد, بنت گل بہار اتاریہ اسلام آباد. اور اب قرآن دادی کی جا رہی ہے, دیکھیں کس کا نام نکلتا ہے. بنت سید حسین اتاریہ گجرات سے. کمال ہے گجرات کے تحائف زیادہ نکل رہے ہیں. کنٹینیو تیسرا تحفہ گجرات والوں کا ہے. اور جناب آپ کو انشاءاللہ آپ اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کیجیے تو آپ تک انشاءاللہ تحفہ پہنچا دیا جائے گا. حبر الامہ امت کے بہت بڑے عالم کیے کس کو کہا جاتا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چند جواب ہم تک پہنچے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے. اسلم شاہ اتاری باب المدینہ کراچی, عاطف اتاری بارسلونا اسپین, اویس اتاری بلوچ کراچی, اعجاز احمد بورے والا بنت شاہد گجرات, ذیشان گجرات, بنت سبحان بارسلونا, سمیع اللہ مسلم باغ بلوچستان, بنت نسیم احمد اعظمی ہند یو پی, محمد حنیف اتاری مٹھی, جہانگیر اتاری کوٹ غلام محمد, عمار زاہد قادری راول پنڈی, عبداللہ اتاری لاہور. ہمارے شامی مبلغ دعوت اسلامی جو ہیں قرآن دازی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. بنت سبحان بارسلونا اسپین, اسپین انشاءاللہ اسپین سے آپ کا تحفہ نکل آیا ہے. آپ اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کیجیے تو انشاءاللہ آپ تک بھی یہ تحفہ بھجوایا جائے گا ماشاءاللہ. جی ان سے انشاءاللہ ہم جو ہے ہاں اب آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اگلی منگل کو جب آپ آئیں گے تو سلسلہ کس کا کس کے درمیان ہے. آزمائش ہے ذہانت کی, جستجو ہے علم دین کی, امتحان ہے قابلیت کا. مچھلی کی کون سی چیزیں ناپاک ہوتی ہیں؟ کوئی چیز. جواب بالکل درست دے دیا ہے. مقابلہ ہے حاضر جوابی کا. بیل بجائی ہے جناب دارالسلام والوں نے. وضو خانہ. وضو خانہ جواب درست دے دیا ہے. جانچنا ہے صلاحیتوں کو، حاصل کرنا ہے کامیابی کو۔ دیکھیے مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 کا پہلا کوارٹر فائنل 6 مارچ 2018 بروز منگل سکھر بمقابلہ سردار آباد فیصل آباد، براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر۔ جناب سکھر اور سردار آباد کے درمیان پہلا کوارٹر فائنل ہونا ہے، اب انشاءاللہ قرآن دازی ہوگی۔ ہم اپنے شیخ صاحب سے کہیں گے کہ مدنی مڈوں کا کون سا ہے؟ جی واحد چلے، یہ کون سمجھا بھائی؟ سے ان انگلش آلسو 4 4 4 4 4 7 چار چار پانچ اور سات، چار چار پانچ اور سات، 4 4 5 7 آ جائیں، موجود ماشاء اللہ۔ چلے واحد من کلم پھر عربی ہے 4166 4 1 4 1 6 6 4 1 6 6 موجود ہیں تو آ جائیں ماشاء اللہ، موجود ہیں جی جی تو فائن ماشاء اللہ دیا، آ جائیں بیٹے یہاں کھڑے ہو جائیں، 4 1 6 6 والے بھی آ جائیں۔ ہمارے عربی ماشاء اللہ مبلغ دعوت اسلامی شامی عربی ہیں اور یہ اس وقت جرمنی میں ہوتے ہیں، مبلغ دعوت اسلامی ہیں۔ ایک شعر میں چاہوں گا، آئے ہیں تو عربی زبان میں ہمیں قصیدے کا سنا دے، پھر انشاءاللہ صلاۃ اسلام انشاءاللہ۔ اچھا آگے آگے مدینۃ المنورہ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ ہمارے جن اسلامی بھائی کا توکن نکلا ہے، یہ بھی خصوصی اسلامی بھائی ہیں اور ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، مرحبا، آپ کے لیے تحفہ ہے۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ چلیں جناب آپ مل کر کھڑے ہو جائیے اور صلاۃ السلام میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ۔ یا شفیع الوداع سلام ناظرین آپ گھبرائیے نہیں, آج آپ کا سوال نہیں رہے گا, سوال غور سے سن لیجئے. منگل کے سلسلے سے پہلے پہلے جواب دینا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ کن صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نیک اعمال اپنائے بغیر داخل جنت ہوگا تو وہ جھوٹی امید اور آس کا شکار ہے. جواب ملے گا مہنامہ فیضان مدینہ مارچ سے. ہمیں اس فرمان سے بھی سبق سیکھنا ہے اور یہ جواب بھی تلاش کرنا ہے. مہنامہ فیضان مدینہ مارچ سے یہ جواب عطا فرمائیے گا. آئیے اجتماع کے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. العلم